Egentligen är det synd att jag inte pratar om The Forest, för vi hade såna eskapader, jag och Max, när vi jagade bebisar och mosade dem. Ja, och sen kom de här trebenta jävlarna, eller vad säger, de var åttabenta jävla äckel som sprang runt och vi bara slafsade av dem. Sen kan man slänga dem över öppen eld och grilla dem. Och så får man ben som man kan göra rustning av. Så man springer runt, jag springer runt och kollar på Max. Han bara, kolla vad jag har på mig. Han låter så, ni vet ju hur han låter. Kolla vad jag har på mig. Jag bara, åh, du är helt, han var helt, bara ben över hela kroppen liksom, som en armor. Man kan använda det, deras ben som armor. Hallå och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 19/5/2018. Jag tänkte säga 2017 för jag har glömt att ändra den siffran i min manus här. Men skitsamma, nu jag fick det rätt och sen sa jag dumma saker efteråt. Det här är avsnitt nummer 167. Jag heter Danny och idag har jag med mig Fredrik. Det är jag. Rob. Det är jag. Och Babyface Carl. Och det är faktiskt jag. Det är skönt att han tar liksom, han bara, man säger såhär babyfisk och han bara, det är jag. Han är nog den mest mogna av oss, tror jag. Ja, det jag tror också, han är yngst också. Jag är bara till för att fylla ut någon slags diversitetskvot och motverka åldersnojan på den här, i den här podden. Så att, förstår inte vad du pratar om. Jag vet inte om du så motverkar så åldersnojan, som att du kanske snarare främjar den. Åh, han är så ung, säger Danny och börjar hytta med näven åt en fågel. Som sitter kommer. Jag med pinsett och plockar allt grått hår på bröstkorgen sådär. Du säger bröstkorgen, men vi vet nog att det är knäskålarna, ja. Jag vet. Precis. Yes, dagens podcast kommer innehålla att vi kommer prata lite grann om State of Decay 2, lite grann om Unrush, sen lite nyheter om Rage 2 som avslöjades, Vitan slutar med fysiska spel, ny handkontroll från Microsoft, och sen har vi ju veckans diskussion, vi pratar om speluppskjutningar, vilket har varit ganska mycket här på sistone, och sen på övriga nördämnen så tar vi upp lite grann om Deadpool, The Rain, och så lilla sista segmentet med brädspel med Carl. Vårt nya permanenta segment. Precis, vårt nya permanenta segment. Shit, nu måste jag gå till Dragon's Lair och köpa mig brädspel. Och så måste jag slänga en massa folk att spela. Mm. Så, men Kalle, är det tur att du har ett fast jobb så där du tjänar pengar? Ja, kan jag köpa brädspel som helst. Ja, men jag Carl säger till om du behöver assistans. Jag hänger gärna med. Så jag kan köpa brädspel åt dig då. Nej, du, men jag kan jag är där i en advisory fashion. Kalle, du märker inte, men Rob, han tar liksom, skjuter upp ett spel sen när du ska betala, så sen liksom, han skjuter in det på desken. Precis, han gömmer sig. Man ser bara två ögon ovanför liksom countern där, så långsamt så gnider det in ett till brädspel. Brädspel som är ett långt finger. Kalle bara ta den där med, så han blir glad, den lilla. Och så här man bara, yay! Och sen ser man, jag ska åka med Kalle också, men då vill jag ha comics på typ någon seriebutik. Finns ju serieborden. Eller den kanske inte finns kvar längre. Sci-fi, han får gå till sci-fi, då kommer Kalle, han kommer då, Kalle, han får börja tigga här nu snart, känner jag. Går du ofta på sci-fi butiken Kalle, eller? Nej, det kan jag inte påstå, jag har varit där några gånger. Det är onekligen ett väldigt mysigt ställe, men det är sådana saker, när man väl har den i sin där man bor, då är det inte lika fint längre. Det blir ju så, antar jag. Jag går dit lite då och då, så här, bara för att kolla runt. Men jag har varit där några gånger där de har haft så här rollspels lördagar också. Rob, jag tror att när du kliver in säger de så här: hallå Rob, vi har din stol är ledig, så det är bara du går och sätter och läser en serietidning. Ja, så stammig säger jag inte. Vi har förstört den liten sen sist. Bara så du vet. Vi har fått in de nya 32-sidiga tärningarna här nu. Vem behöver 32-sidiga tärningar? Jag har ingen aning, jag spelar inte sånt där. Du pratade med fel person, jag tänkte det var sånt som ni, såna som du höll på med. Kan vi börja avsnittet istället? Vi har ju börjat, vi pratar ju för fullt. Jag tycker det är mest intressant här att Rob faktiskt blev upprörd. Han bara, 32, det är ingen som använder. Jävla snobb. Det är märkligt att han inte lät så här. 32, sen skjuter han upp. Nej, men yes. Det viktigaste måste vi prata om här är att jag har byggt en IKEA-möbel idag. Det gick käpprätt åt helvete. Nej, det gjorde det inte, men hade saknade tre skruvar i slutet och valde fel delar innan. Ja, det var de jag fick i mitt paket. På golvet gör han just nu med datorn framför sig på golvet. Men IKEA Malmbyrå, förlåt, så ja, Malm, det har jag också. Ja. Men det passar väldigt fint här. Jag har ju vita väggar som vit Malmbyrå. Funkar väldigt bra så där. Så det är inte IKEA, det här är ju inte IKEA liv vi. Det är väl nu. Ja. Nej. Okej, nu är det IKEA. Det är skönt jag också. Jag slipper ha mina kläder i sopsäckar också, vilket är en fördel. På tal om IKEA och kaos att sätta ihop saker. State of Decay var också kaos att man försöker sätta ihop saker där i sin lilla bas. Fredrik, vad är State of Decay 2? Crafting survival spel, lite så här roguelike. Okej, bra. Rob, Fable Anniversary ska vi ta och prata om nu istället, för nu har vi tagit upp det som var viktigast om State of Decay 2. Ja. Okej, vi går tillbaka. Fredrik. Hur urskiljer sig State of Decay från alla andra dessa survival crafting spel? Först och främst, det handlar om communities. Du har ett liksom ett samhälle. Du ska samla på dig folk med olika kvaliteter. Och de ska du liksom se till att hjälpa dig med att bygga olika faciliteter på din bas. Du bygger alltså typ som ett rum, eller en sektion som kanske är en workbench liknande, och en ställe som typ en garden så här liksom. Och sen behöver du hela tiden se till att du har resurser så att du överlever liksom. Och det är ju ganska basic i sig, men sen får du springa ut. Man kan köra upp till 4 pers. Du springer ut i omvärlden i en fast värld, alltså inte någon så här proceduell värld eller något sånt där, utan det finns 3 världar att välja, eller miljöer eller städer om man ska kalla det, att välja. Du ska ut, hitta resurser, ta med hem, och grejen med det här är då att de karaktärer du har, det är permadöd i det här. Så du levlar om och allting, men om en ryker, ja, då är det bye bye med den. Får du se till att hitta en med liknande kvalitet om du kan, och det är inte lätt alla gånger. För i basen du kanske, ja, den första liksom hembasen man bygger upp, det är ett hus typ så här, och där du har kanske 3 plättar som du kan bygga på. Och då blir det begränsat. Okej, vad ska vi ta här? Ska vi ta en som liksom salvager vapen, eller ska vi ta en garden, eller ska vi ha, ja, det finns lite att välja mellan. Så man måste vara lite strategisk, och sen så gäller det att uppgradera dem, eller uppgradera, det finns ett comcenter i varje hembas som gör att du kan få fler så kallade, vad heter de här poängerna som gör att man kan skaffa... Oh god, helt glömt bort. Ja, man får i alla fall en typ av poäng som outpost points typ kan man kalla det. Som betyder att när du rör dig ut i miljön, om du tar det till ett hus till exempel, så finns det ju bäddar i det huset som sig bär. Och om du då tar över den med en outpost point, så får du den, då får du alltså 2 bäddar till. Men du kan också ta över till exempel en medical clinic, och då får du mer medicin per dag. Eller så får du kanske en ammo-butik eller och så vidare. Så om du tar över olika outposts ute, dels så får du en liten safe spot om du är ute och rör på dig i närheten av den. Och så får du resurser per dag då. Så det här spelet är, om det var helt... Om det var helt, så tror jag definitivt att det här är klart köp. Inte nog med att det är billigt egentligen. Jag menar, standardutgåvan tror jag kostar 250 spänn. Du kan få det egentligen för 79 spänn om du tar Game Pass, som det också finns på. Tyvärr så lider du lite av buggar. Och då hade vi ändå en uppdatering här nu i veckan som var nu, för när vi körde och recenserade spelet. Ja. Precis. Alltså kör man single så märkte jag det var mycket mer, det funkade bättre. Tyvärr så fastnar saker i, så, det finns till, man kan så här, det finns så här radio att du kan ringa in typ tjänster och sånt liksom. Och då finns det en radiogrej som du kan ringa upp, och det är typ move my character. För de vet att man fastnar i saker ibland. Din gubbe kanske fastnar i en objekt, eller din bil kanske fastnar under en skylt. Ja, och så vidare. Det är ett intressant sätt att lösa ett sånt problem. Man kan ju först tycka att kanske du ska skapa din värld så att det inte går att fastna. Precis. Så enkelt. Precis. Men å andra sidan... Ja, jag hade nog den värsta biten, för Fredrik han satt ju på PC och körde, och jag satt ju på min Xbox One och körde, och jag hade lagfest så det skrek om. Ja. När vi körde bil, jag såg kanske 3-4 frames. Jag såg liksom att, ja, men nu är vi här. Ja, men nu är nästa frame här. Nu är vi typ 4 meter bakom skylten jag såg för 10 sekunder sedan. Så vill du säga, Daniel, att jag borde uppgradera min dator? Ja, jag tror... Jag satt på Xboxen, Carl, så... Ja. Jag satt på Xboxen. Daniel, det låter ju lite som när Watch Dogs, originala Watch Dogs, kom ut. Hade ju typ exakt samma problem när man åkte bilar. Jo, precis. Jag tror att vad de behöver är lite mer optimering på nätkoden där. Och mellan PC och Xbox, vilket vi körde i den kombinationen. För att jag hade nog mest problem, för jag såg, när vi kom till basen, det finns ju karaktärer som, ens andra karaktärer går ju runt omkring där. Och ibland såg jag, det såg ut som någon sån här gammal film från 20-talet där de hade spelat inte för snabbt. De bara, jag bara, vad fan är det? Och sen kom det zombies inspringande och jag försökte hugga, och sen liksom hugga bara i luften. Jag bara, aha, zombie är bakom mig. Och hugget, nej, och nu är han död. Okej. Så, ja. Men som sagt, Ultimate Edition har ju släppts. Den släpptes i, var det igår? Igår släpptes den. Och på måndag tror jag standardutgåvan släpps. Och jag hoppas att de har en till uppdatering till då. Precis. Ja, för det värsta är att jag satt med det här och kunde inte riktigt sluta spela. Det finns något i det. Det är just den här zombiesarna, för det är ju zombies i det här då. Det finns lite olika typer så där och så, såklart. Och sen finns det så kallade Plague Heart, som är egentligen ett infesterat ställe då, som har ett litet pulserande jätte. Om du förstör det så blir det färre zombies i världen, så att säga. Och du måste det handlar hela tiden om balans. Så det hela tiden finns det en nerv. Du måste se till att du får in resurser så att dina kompisar, för de kan liksom börja strida med varandra. Och så kanske en drar liksom. Så du måste se till att det finns mat och allt det här. Och samtidigt måste du se till att alla zombies inte infesterar i olika platser ute i världen. Så du måste hela tiden döda de här Plague Heartsen så att du får ner det. Och samtidigt få in resurser, uppgradera i din bas. Så det finns en nerv. När man kör tillsammans så känner jag att det här... Är man 4 personer så tror jag definitivt det här kan bli jävligt roligt. Men de här buggarna alltså... Jag tyckte det var alltså, roligt bara när du säger, du går direkt från buggar och bara, jag kan inte sluta spela här. Jag tänkte, det var en väldigt allvarlig bugg där. Väldigt såhär Sword Art Online bugg nästan så. Det går inte att stänga. Jag kan inte, mina fingrar sitter fast vid tangentbordet. Jag kan inte. Det stora problemet med buggarna, alltså det absolut största problemet, i och med att buggarna finns och det blir lag och sånt, och det är permadöd. Om det liksom fuckar upp och din karaktär dör, det händer ju att de dör på grund av att det buggar till, då är ju den körd och den borta, du får aldrig tillbaka den. Ja, du har uppgraderat det liksom. Du har uppgraderat, haft den länge och så dör han på grund av buggar. Det är det värsta, det kan få den bästa liksom, att nej, nu skiter jag det här. Vi hade ju en sektion nu, var totalt ur synk, du och jag. Vi hade varit på en bensinmack och som Fredrik gick till bilen, vi skulle åka tillbaka till hans bas. Jag gick och satt med bilen och när jag skulle kliva in så satt jag helt plötsligt en meter utanför bildörren i luften. Jag bara, okej. Jag bara, Fredrik, ser du här? Han bara, vadå? Jag är ute och kör på vägen. Jag bara, nej, du står alltså, kvar här. Jag var på andra sidan, jag var på nästan hembasen då när du säger det. Jag tänkte, vad säger du? Du står ju där. Du stod ju vid bilen då, alltså, hos mig. Sen snurrar jag runt på kameran och ser att däcken rör sig på bilen fast den står helt still. Jag bara, det är någonting som inte riktigt stämmer här, förutom att jag sitter i luften. När vi börjar prata om det, nu är det något fel här. Och då ser jag bilen bara, boom, försvinner utan helvete. Tänker jag, hopp, där försvann bilen. Vad hände? Och då menar jag, det är som att den sköts iväg. Jesus. What the fuck? Det låter som, alltså det låter ju som att det är ett 6 månaders spel. Alltså det är ett sånt där spel som köp dem 6 månader istället när de har fixat alla problemen liksom. Ja, alltså nu, jag har de här problemen nu, det, jag tror det är nätverkskoden först och främst. Och det är just, vi vet ju inte om det är just i cross-platform läge, det kan vara just rent generellt eller mot Xbox, mellan PC och Xbox. För vi har inte testat en Xbox mot Xbox eller Xbox med Xbox, men jag kan bara tänka mig om man är 4 pers. Oj. Åh, gud. Ser du det här? Vadå? Var är du? Jag är men om alla sitter på PC kanske det går bra. Jag vet inte. Vi har ju inte kunnat testa det. Jag hade ju önskat egentligen att vi hade haft 4 koder så vi kan ha testat. Vad kör du ifrån då? Är det Steam eller Det finns bara i Windows Store. Det är ju ett Microsoft-spel. Ja. Liksom. Men vi vet ju hur Windows Store funkar också. Det är inte så där. Ja. Ja. Ja, det... peppar, peppar, det här på den här, för en gångs skull så funkar det väldigt bra. Det var lätt att installera, klart liksom. Ja, och sen bara rakt in i spelet. Väldigt enkel tutorial som visar grunderna. Tyvärr inte tillräckligt mycket för att faktiskt hjälpa egentligen, men ändå, det är en annan historia. Jag tycker det, har man Game Pass så kan man testa det. Om man ändå har det. Men avvakta och köp det. Är du jättesugen så fine, för priset är 250 spänn och jag tror om de fixa buggar är de största, så är det definitivt ett väldigt underhållande spel. Ja. Men annars avvakta. Precis, det är som jag skrev ett svar på Twitter till, jag kommer inte ihåg vem, det var någon som skrev och sa att det verkade intressant men att det var trasigt, och jag svarade liksom att det här är ett sånt där spel som man som vanligtvis är just nu, att vänta kanske någon månad tills de har kommit ut med fler patchar. Så ifall de får ut patchar, fixa liksom med de största buggarna och det här mellan PC-konsol optimera där, så ifall de får bort det så kommer det vara suveränt, det kommer vara kul. Alltså, vi hade kul när vi körde, det var liksom mest på slutet, det känns ju längre man körde desto mer hiccups blev det längs med vägen, tyngre verkar det bli liksom. Precis. Det är lite tråkigt man hör sådana grejer, tycker jag egentligen, på grund av att det är ett spel som man är intresserad av, så vill man ju köpa det men om det är så buggigt så vill man ju inte lägga pengarna på det då. Nej. Vilket gör ju då att utvecklarna och de får ju inte in någonting för det, och ser ju liksom att det här är ju floppat helt och hållet. Istället för att du har liksom en hel drös med människor som är intresserade men inte vill lägga pengar på någonting som är en buggig skithög liksom. Precis. Vilket gör att folk väntar, och när det väl är uppe liksom i, när det väl kommer till en punkt där det är spelbart ordentligt, då har det ju gått så pass lång tid att det inte är relevant längre. Vilket gör ju att de förlorar ju så mycket på det egentligen. Ja, det känns ju early access fortfarande väldigt mycket. Och då är det ändå så att det, jag tycker om ljudbild, jag tycker om utseendet. Det känns ändå unikt, och själva upplägget av spelet är det, jag har nog inte spelat något mig vetligen som det här, vilket gör det som bara gör det ännu mer synd för att det är som det är. För jag vill köra det här, men jag kan inte köra det. Och det är jättesvårt själv, tyckte jag. Om man är med en kompis så går det bra. För när det kommer fler zombies än typ tre, om det kommer 3-5 zombies, då är det ganska svårt. Alltså, då, för man har ju stamina, så då orkar jag bara springa en kort stund. Och så vidare. Så det, det är synd. Men det här är ju lite grann... Det är lite samma sak som med Conan. Lite små buggar här och där, men att som sagt det kändes lite early access där också, men som sagt, vi skötte ju bara in för att du skulle visa upp ditt slott som du hade byggt i, där vi hade köpt, sen plötsligt satt vi där och så hade det gått halva kvällen så här, och vi hade byggt upp ett nytt hus och sådär. Alltså till och med Conan är ju mer buggfritt än det här. Jag kände att Conan var liksom, alltså jag stötte på lite buggar, hela UI försvann för mig vid något tillfälle liksom. Jag kunde bara, vad fan hände här? Jag har varit ju osynlig ett par gånger och mina vapen försvann och jag flög upp i himlen och... Men som sagt, det är det här som jag säger liksom, som jag sa här förut, att det känns nästan som man ska vänta med spel och köpa dem. Man ska aldrig köpa dem nästan day one. Det är liksom vänta en 2-3 månader. Men för det är det jag säger liksom. För då är ju de som har verkligen varit liksom, jag köper det, och då har de ju säkert spelat skiten, och ifall de har varit mycket buggar, då har de säkert beklagat sig på det, och då har de fått fixa en massa. Ja. Och så kan man hoppa in när det faktiskt finns lite bättre flyt i spelen. Men det är det jag sa liksom, att det skadar ju studion så mycket om det är så. Jo, jag vet. Så det är ju väldigt problematiskt. Ja, i nuläget, för att avsluta, jag tror att har ni Game Pass, testa på det, annars avvakta. Yes. Rob. Ja, Fable. Ja. Anniversary. Yes. Why? Why not, säger jag. Bra där. Och argumentera och säg varför. Alltså jag körde ju originala Fable på fucking originala Xboxet way back when. När det kom ut, var 2005 eller något där, 2003, 4 någonstans där. Och jag har ju kört alla Fable-spel, jag har kört Lost Chapters på PC flera gånger och sådär. Men så när jag hörde att Anniversary skulle komma, så var jag onekligen intresserad. För att liksom, uppdatera grafik, vilka jag kan köra på mitt 360. Och det innehåller allting från Lost Chapters, första gången vi får det egentligen på Xbox. Ordentligt på konsol. Så, och sen gick det 4 år från när det kom ut och jag fick spelet, tills jag faktiskt satt mig och spelade det. Wow, vänta, wow. Fick inte du det? Det kom ut för 4 år sedan alltså. Jag tror det kom ut. Nej, det kom ut för 2014 något sånt där, okay, tror jag. Rob, gav inte jag dig det här spelet? Jo, jag fick det i julklapp samma år fick jag. Så, så jag fick du säger till... att jag... ja, okej, okay, never mind. Go on. Okej. Okay. Så jag har testat det en gång för jättelänge sedan, alltså när jag väl fick det. Men jag har faktiskt inte suttit ner och spelat det förrän nu. Why not? Danny, hur många spel har jag egentligen? Liksom? Det finns hur mycket som helst att spela. Men jag satte mig ner med det och det är alltså... Det är Fable. Är det? Det låter dumt att säga det. Jag tror du skulle komma... Det är Diablo! Nej, men liksom... Det låter dumt när man säger det så, men det är Fable, det är Fable-upplevelsen. Det ser bara bättre ut i stort sett. Och det är ju både på gott och ont egentligen, att det är originala Fable. För originala Fable är väldigt linjärt. Det är, finns väldigt lite, trots att du har en hel drös med RPG-moment, liksom att du får skill points och sådana grejer som du kan upplägga i olika saker beroende på hur du vill ha din karaktär. Vill du ha den buffaste karaktären någonsin kan du lägga allting i strength och toughness och sånt där. Men vill du ha en snabb liksom assassin-karaktär så kan du lägga allting i typ vad är det, stealth och speed och accuracy och sådana grejer. Eller vill du vara liksom en stor mage så kan du lägga alla dina skill points i magic och alla spells som finns. Eller så kan man vara lite... Men problemet just där med Fable är ju det att så mycket som de, som det är så som spelet borde spelas, så når man väldigt snabbt en punkt där du har så mycket skill points över att du kan lägga det i typ allting. Så att du slutar alltså spelet med en karaktär som har en hel drös magi, eller åtminstone 4-5 spells som är maxade. Du har maxat alla speed och strength uppgraderingar. Och det är liksom, för det finns ingen poäng i att bara gå en rutt egentligen. Och det är lite tråkigt, men det är ändå kul. Och det har den där väldigt, det är ju väldigt mycket charmen och själva spelet, humorn som de har, den här väldigt brittiska mörka humorn också som ligger lite bakom. Det är väldigt mycket så här tongue in cheek, det är mycket referenser till annan fantasy och alla tropes som kommer med det och sånt som de leker med och har lite kul och sådär. Och de har ju intressanta fiender och sånt där också som dyker upp, som är liksom staplar av den här serien som sett upp här. Och det är ju inte, det är inte ett dåligt spel. Fable har aldrig varit ett dåligt spel, men det är inte för alla. Och tyckte man inte om originala Fable eller Lost Chapters, så tror jag inte man kommer komma tycka om Anniversary heller, för det är bara Fable med en facelift. Alla gamla alla buggar som var med i Lost Chapters är typ fortfarande där, förutom några så här små saker som de har fixat. Plus att det finns en drös nya buggar i spelet som jag stötte på flera gånger. Att man typ glider runt på marken, eller att fienderna kommer tillbaka direkt. Det är en hel drös konstiga buggar. Alla dörrar du måste tillfredsställa. Ja, men det är inte buggar. Men det är liksom... men jag har inte stött på någon bugg hittills som har varit så här game-breaking i alla fall. De flesta grejer kan lösa sig bara genom att typ teleportera någon annanstans. Så det är inte något större problem. Jag har inte stött på något quest som jag inte kan avsluta eller sådana saker. Fredrik, tänk ifall han kunde teleportera sig i State of Decay. Lösa så mycket. Så att det, alltså, har man spelat något av de andra Fable-spelen, 2:an eller 3:an, och tyckte det var kul, så är det värt att gå tillbaka och kolla på det här och testa Anniversary. Även fast det har även fast de både 2:an och 3:an var väldigt mycket mer öppna än vad 1:an är, även fast de också var relativt linjära i sin story. Men det är här det började, och det är värt att spela, för det är fortfarande ett väldigt kul spel. Ja, för dig att börja 4 år senare mest i alla fall. Ja, men jag har ju alltså kört Fable originalet så många gånger att jag vet ju vad som händer i det. Så att det är vissa saker som inte går att göra som de fixade från originala Fable till Lost Chapters och sånt där. Men jag är på slutspurten nu. Jag är precis där Lost Chapters biten tar vid. Vilket, jag tror jag läste någonstans att det skulle vara typ halva spelet igen, men det är inte det. För att vid den punkten så är man så pass kraftfull ändå att man kan, man, ja, det, resten av spelet är relativt enkelt, även om fienderna är svårare. Så att det finns, det är väldigt lite. Jag tror att när jag körde Lost Chapter sist, vilket är ett antal år sedan, så slutade jag spelet med att jag hade så mycket experience points eller sådana orbs där att jag kunde maxa allting. Mm. Inklusive alla spells, allting sånt där. Och det är en hel drös. Just bara genom att gå runt och döda liksom fiender och sånt där. Men jag menar, då kan du ju avsluta spelet med att vara badass på allting. Jo, men det gör inte slutbossen direkt mycket enklare ändå. Mm. Så, ja. Men ja, nej, alltså, jag skulle definitivt rekommendera. Är ni intresserade av ett RPG-spel som var väldigt tidig med det här, typ att du kan vara god eller ond och det påverkar hur du ser ut till exempel, och där du har skill points som även påverkar hur du ser ut liksom. Har du lagt mycket i strength så är du mycket buffare och så, så att, och är du elak så får du horn. Nej, inte i originala Fable har jag för mig att man fick inga horn, utan du fick en bara röd mist runt omkring så. Ja, du har en liten röd mist, plus att när du står stilla så flyger det flugor omkring det. Precis som när du är god så får du en liten sån här halo. Jag tror du skulle säga precis som du gör just nu på det där liksom. Nej, men när man är god så man stilla så är det en liten så här, du har nästan som en sån här gloria runt huvudet. Sunbeam liksom på dig, och du har en gloria, precis. Mm. Och lite fjärilar som flyger omkring så. Yes. Så, Fable Anniversary. Yes. Då tar vi slänga över Fredrik till demosektionen här nu. Ja. Ja, där vaknar till igen. Kom igen gubben Olsson, vakna nu då. Ja. Ja, nej, det var ju en, eller det är ju en beta nu medan vi spelar in på konsolerna då. Konsolerna då, vad är det för spel du har kört, Olsson? Det är ju, tänk er att man tar Motorstorm, det här gamla bilspelet med massa olika fordon, och sen så trycker ni in lite Burnout i det. Och sen tänker jag, men det här är ju inte actionfyllt nog. Vi låter dem mosa allt som kommer i vägen. Och så slänger vi in extra NPCs bara så att ni har något att mosa. För då får ni mer nitro. Och så har ni Onrush. En god samling av mycket alltså. Ja, jag har ju bara kört typ ett läger. Det är ju som sagt upp en beta. Och man får testa typ en ban eller två. Och så finns det en bunt olika. Det finns motorcyklar och finns typ bilar. Varje bil har en egen, man kan säga att de har lite egna förmågor, som att en bil kanske plöjer rakt i de andra, en annan bil kanske skickar ut en slags här sonargrej som får andra att tappa fart och så vidare. Det finns olika liksom saker, och ju mer du dödar på banan, desto mer nitro får du, och till slut får du en så här supernitro som du kan aktivera, och då bara mosar du igenom andra bilar. Supernitro, det nya i spelet. Är det som Ludicrous Speed eller vadå? Typ. Det är gone all played. Men till skillnad från andra så här racingspel så har det ingen mållinje. Alltså det finns ingen så här klassisk liksom från A till Ö-bana liksom, utan det är istället poäng, och du kör i lag. Det är två lag, det är online. Så du helt enkelt med dina kamrater då ska mosa tillräckligt många av de andra på snygga eller osnygga sätt. Och därmed få poäng. Och hela tiden åka igenom olika checkpoints som ger ännu mer poäng. Och så slåss man då. Man kör bara runt. Och man kan ta olika vägar på banorna. Genom hus, förstöra objekt. Åka i rampar och hoppa och så. Och få extra nitro. Och hela tiden se till att du får nitro. Se till att du mosar andra. Och tjänar de där poängen. Det är rakt på sak. Det är som ett Overwatch nästan på det sättet i efterhand då. Du får så här poäng liksom, visar du vart i matchens spelare för du mosade 7 pers liksom. Overwatch, och, but with cars. Ja, det kändes lite så. Men jag, det är ju bara ett spelläge jag har testat i det här i med betan. Men jag, det är ju så arkad så att jag känner det här kommer bli nice. Det kommer bli nice. Kommer det bli nice, gött. Ja. Det är roligt att det är ju Codemasters, men det är en studie under Codemasters som heter Codemasters Evo. Den gamla studion Evolution Studio som till exempel gjorde Motorstorm och Drive Club. Det är ju den studien som var som en nyhet här för några år sedan. de blev liksom kickade från Sony och hade ingenstans att gå. Och Codemaster sa, kom till oss. Så de tog in hela studion och lät dem fortsätta hos sig. Som var liksom bara, vi vill bara se mer spel och de är jättebra och vill inte att de ska dö. Och nu kommer de med ett helt galet spel här. Det går inte att ge något utlåtande såklart, men jag tycker det ser väldigt lovande ut. Helt okej fysik, det är ju galet så det går inte att tänka för mycket på fysiken, men det finns mycket objekt att förstöra och personer att irritera genom att landa på dem. Så som man brukar göra. Ja, jag landar på 2-3 stycken faktiskt. Det är lite så här. Och så står det bara, står det, jag kommer inte ihåg var det står, men något liknande typ crushed liksom, eller något sånt där. Eller flathead. Fatality. Ja, flathead. Vad roligt om det stod mosalt. Men det är liksom, de skiter i allting som har med Codemasters att göra på det sättet. Som Codemasters är ju typ Dirt och Colin rallyspel liksom. Så här, Dirt Rally som är oftast betydligt mer åt det simulatorhållet. Särskilt Dirt Rally som är en ren simulator. Och här är liksom, de vänder helt allting. Det är så mycket arkad. Du tar arkad så drar du upp det till 150% liksom. Så. Med massa olika typer av fordon. Och du kan till och med preja folk med en motorcykel. Jag menar, vad fan. Ja, du kan, det ska gå bli in, intressant. Du kan gå all in här nu. Ja, nej, jag tycker det om det kommer fortsätta till måndag mig vetligen. Så när ni hör det här, om ni hör det på söndag nu när det här kommer ut, det här avsnittet, så och sitter ni på konsol så testa det här, vet jag. Spelet, så. Fulla spel släpps den 5 juni. Mm, precis. Så det är det. Det är inte mer jag behöver eller kan säga riktigt. Så. Yes, sweet. För lite spränga alltid din väg bilspel. Man behöver lite mer sådana. Yes, och då slänger jag över till nyheterna med Carl. Med Carl som har en massa brummande bilar i bakgrunden. Ja, du ser det är folk, on rush, det är jag i bakgrunden. Precis. Och jag åker med Fredrik i bil, det är jag nästa sådda. Så här efterhand kanske det var bra att flytta till en lägenhet precis vid en stor trafikerad väg. Men vad vet jag. Lutar ut genom fönstret och skriker så här: tyst! Jag spelar in podcast! Gå ut och skriva, ställa ut lite koner och stoppskyltar. Man får köra runt. Får sätta upp en stor röd lampa så här: inspelning pågår. Kommer absolut gå hem med kommunen. Yes. Ja. Men första nyheten på agendan är Rage 2 avslöjas av lite slarv. Vad man ska säga. Och det är inte, alltså, vad ska man säga, id som utvecklade Rage 1, utan det är svenska Avalanche Studios som ska ta sig an Rage 2. Och det är väl lite mysigt på något på sitt sätt. Lite passande också med tanke på att de Avalanche gjorde ju Mad Max, vilket är väl förvisso en tredjepersonsskjutare, men ändå lite relaterat med. De är ändå i samma ballpark när det gäller liksom på estetiken och omgivningarna, ja. Så. Så frågan är ju om de kan lyckas lite bättre, både på den tekniska aspekten. För visst, Megatextures i Rage 1 var ju en jättecool teknik, men exekveringen av det kanske inte var den bästa. Det var ju ofta man såg texturer som inte riktigt hade laddats in än. Och vad jag förstod som också, så storyn var väl inte så mycket och hänga julgranen där. Det var ju lite av en axelryckning. Det är ju, men å andra sidan, det är ju, och det var ju id som gjorde det själva. Och de promptade ju så mycket, och i och med att det var det första spelet på väldigt länge, så var det ju mycket hype såklart. Precis. Så det gör ju sin bit. Och jag köpte helt och hållet in på den hypen. Ja, men det, nu är det liksom, nu slipper vi id. Och det är bra, för jag tror inte de har aldrig varit bra på story. Och Avalanche med Just Cause och till exempel Mad Max då framförallt, tycker jag är en perfekt kombo för dem. Det är explosivt, det är postapokalyps med mycket färg och framförallt väldigt så här, verkar kunna bli mycket tempo. Det är lite Doom nästan på ett sätt, att du kan liksom spränga folk i luften och allt möjligt. Och mycket bilar. Så det ser väldigt lovande ut, tycker jag. Jag är bara glad att Avalanche gör det. Hade de inte gjort det så hade jag nog skippat det helt, tror jag. Om vi säger så här, jag vill ju ha en Rage-uppföljare, tror jag sagt det. Och jag har ju kört Mad Max, så jag var helt frälst i det. Och nu får utav samma utvecklare, så Jag är väldigt hype just nu. Gimme, I want it now. Jaha, jag är nyfiken vilken motor det kommer vara. Liksom, men, vilken motor drev de i Mad Max där? Var det något eget hittepå eller var det? Ja, det var Avalanche egna tror jag. Ska det vara. Så, och det var en bra motor var det. Lite buggy här och var, men det är alla. Det var ju. Jag vet inte om, de hade, om det var Just Cause-motorn. Kanske. Hur som helst så såg det bra ut. Ja. Ja, tut på dig också. Se om det där tutet kommer med efter när man lagt Max håller på med ljudet. Han tar bort det bara för. Vi bara, det var tut där. Och ingen bara, vad var tut? Åh, Jesus. Men ja, Avalanche Studios. Svenska. Kul, nästa. Då ska det så att man ska upphöra sälja fysiska kopior av spel på Vitan. Och det är väl vår egna vita expert Rob som får, får ta tag i den biten då i så fall. Ja du, Carl, här på plats. Nej, alltså, Sonys högkvarter i Japan. Ja, precis. Jag står här utanför. De vägrar släppa in mig, men jag tänker göra min rapport i alla fall. De kommer ringa polisen snart om du inte går härifrån. Eller nej, men alltså, jag är helt ärligt inte förvånad. På grund av att ja, helt ärligt så kan jag, så förstår jag inte varför de ens hade fysiska kopior faktiskt. För jag har aldrig, jag har köpt några spel till Vitan i alla fall. Och jag har, de har alltid, alla varit via PlayStation Store. Så jag äger faktiskt inga fysiska kopior av något PlayStation Vita spel. Ja, men alla är inte som dig. Det var väl mest bara vilken tid. Alltså den släpptes, Vitan släpptes 2011 i Japan då. Och jag menar, det var väl mest i tiden att digitala spel var ju inte riktigt så stort som det är idag. Visst, nej, det är klart att det, men det är lite bättre. Framtidstänkande ändå tycker jag på det sättet. Så och sen det, så ja. Sen så är det ju ändå en portabel enhet. Så jag menar, det är ju ganska smart ändå att du håller alla spel digitala, så behöver du inte släppa med massa fodral heller för. Ja, eller någon, även om du köper någon liten väska eller någonting du kan stoppa in dem i, så är det ändå bara mycket mer bekvämt att bara ha en magväska med alla sina spel. Ska ha magväska bara för min hitta och spel. Som man hade för sitt Gameboy liksom. Nej, men jag tycker ändå det. Jag tycker ändå att det, jag tror inte det kommer påverka PS Vitan alls egentligen. På grund av att alla spel som kommer fysiska kopior finns ju på PlayStation Store. Tror jag i alla fall, men det är någonting åt det hållet. Ja, de sa ju bara att de skulle ju sluta med fysiska, men att digitala spel kommer de fortsätta med ett tag till i alla fall. Ja. Sen, men det är säkert bara ett sätt att hålla ner lite kostnader också, för att se vad man vill om Vita, den är ju inte ett stort fokus för Sony just nu. Nej, definitivt så, inte, men det är fortfarande en trevlig liten spelkonsol faktiskt, tycker jag. Så det är ju inte helt omöjligt att de bara gör det för att slippa tillverka spelen i sig, så de kan göra annat för de gör något annat roligt för de pengarna i så fall. Precis. Härnäst, så den 23 maj så kommer man visa upp Battlefield 5. Eller ja, om det ens kommer heta så. Men det så det är på, när vi spelar in det här, då blir det ju på tisdag 23 maj. Kanske någon sån här häftigt namn som Battlefield Resurgence. Nej, fy fan. Tror du det blir andra världskriget? Jag hoppas det. Det är det som är mitt stora önskemål. Jag vill ha ett modernt Battlefield i andra världskriget. Det hade varit riktigt nice, tror jag faktiskt. Det var ju ett tag sedan de var där. Och ja, alltså det hade väl inte varit helt orimligt om de har gjort första världskriget nu, så hoppar de vidare i andra. Sen hade jag inte haft något emot modern tid eller Vietnam för den delen. Hade det inte varit fel heller. Kan de inte göra Battlefield 5 Hellefors 2005? Hellefors. Hur är det många, när jag åker upp till min sommarstuga då? Ligger, det undrar jag. Oh, 2005, just det, 2005, då var ju när vi spelade in första filmen. Ja, ja, jo. Ja, det skulle vara coolt. Battlefield 5, Fredriks vardagsrum. Battlefield 5, det långa vägen till vad. Men det är mest det att det skojar sig lite i mina ögon när de hade första världskriget och alla sprang ändå runt med massa automatiska vapen och sånt där. Det gick inte riktigt ihop, men hoppar man helt plötsligt över till andra världskriget, då är inte det ett problem längre. Då får de ha sin liksom, snabbare, liksom, mycket automatiska. Alla kanske inte lika petiga som du. Ja, men sånt här är viktigt. Du är extrem på det här, vilket jag hört tidigare i podcast. Ja. Nej, är det verkligen det? Sånt här är viktigt. Nu är det så. Men det är ett nytt simulatorspel, det är ju inte det. Alltså, nej, absolut det, inte. Det är inte väl gjort för att vara liksom accurate. Om man slår på stora trumman för att men det här ska vara första världskrigets spel, AAA första världskrigets spel, ingen gjort innan, kan man väl ändå hålla sig till sak liksom. Man kan ju hoppas, men jag det är inget kul. Tro det, om jag. Skitsamma, jag kommer ändå sitta och spela postscriptum istället, som vilket kommer vara mycket bättre än andra världskriget. Så kan alla gå och skita ner det i så fall. Ja, han är så ung, han är så upprörd. Dagens ungdomar. Han är så underbar. Alldeles underbar. Edgelord Carl. Vad har vi mer för några nyheter då? Ja, och så här kommer vi till nästa bajsmacka som är Call of Duty Black Ops 4. så salty, så det bara skriker om här. Skippa singleplay-kampanjen, vilket jag tycker är tråkigt, för Treyarch har utan... Det är där de är kända för Black Ops, så att den har en bra story. Ja, det, alltså, utan tvivel har Treyarch gjort de bästa Call of Duty singleplay-kampanjerna. Någon som, med kanske med undantag för Call of Duty 4, men whatever. Men alla de nyaste har Treyarch gjort bäst, tycker jag i alla fall. Men inget mer sånt, inga mer number games, utan det blir... Vad får de istället? Battle Royale. Yay, vi vill vara som alla andra. Fast det står ju här också att det är ingen traditionell kampanj. Nej, utan nej. Single player fylls istället av någon sån här, fan står det, specialist missions eller vad det är. Det är kul att de skriver liksom att kartan kommer vara 1000 gånger större än någon karta tidigare. Ja. Och det, har inte alla deras kartor varit typ jättesmå? Ja, de är ju ganska små om man jämför med många andra spel, så är de. Men det är just det, för att det är ju den typen av spel. Ja. Men jag tänker det är så kul att de säger 1000 gånger större. Alltså, ja, men det är klart den är större. Ni måste ju ha större. Det. De sa att de var för mig att de sa exakt att det var 1500 gånger större än Nuketown. Och Nuketown är en av de minsta kartorna någonsin. Wow. De vill bara ha en stor procentual siffra helt enkelt. Ja. Det är vad de vill ha. Det är ungefär som att säga att mitt nya rum är 1000 gånger större, men mitt förra rum var liksom 1 gånger 1 meter. Liksom, ja. Typ. Jag tror den enda kartan som är mindre är väl Shipment, så kollade ut till 4 då i så fall. Men ja, så vi får se hur de löser det. Men det som är mer intressant är att de har ju mixat upp det lite i multiplayer. Går lite mer till någon slags klassbaserad shooter. Det är ingen regenerating health längre. Det har, man får hila sig själv, eller så kan man spela som medic eller liknande istället. Och mycket så här abilities med, man kan sätta upp sköldar och barrikader och någon massa area denial vapen och grejer och sånt där. Så att jag uppskattar att de i alla fall försöker hitta på något nytt. Sen det kommer ju säkert kärnan av liksom själva gameplayet kommer säkert vara detsamma, väldigt så där hektiskt snabbt, det tar ingen lugn stund liksom. Det kommer säkert, den kärnan kommer säkert finnas kvar. Men uppskattar i alla fall att de försöker. Och sen så får vi såklart zombieläge. Ja, och zombieläget där, så det var ju flera saker där. Ett var ju dels någon, när de åkte tillbaka i tiden eller någonting, så var det så gladiatorstrider och grejer. Och sen så skulle de tydligen utgå att det skulle vara 3 kartor från början, och vilket en av dem var en remake av en gammal karta. Ja. Att, en var på Titanic. Ja. Precis. Oh, vad är zombieläge? Är det jag tror, är det zombies bara eller vad? Ja, det är bara zombies. Om vi säger så här, zombieläget är det enda jag spelade på förra spelet, men ihop med dig Fredrik och Karl. Det är det enda jag spelade på det här spelet, och resten var liksom nej. Nej, men zombies, det blev ju bara en stor liksom succé, för det var från i World of War, vilket var det första spelet som hade zombies. Då var det ju bara sånt där litet extra, väldigt så här, litet sidoläge. Det var ju typ en bana från början. Sin och liksom en liten bonus bara. Ja, en liten bonus. Och nu har det blivit liksom en av deras mest största grejerna egentligen. Ja. Så det var väl det. Ja, det är exklusivt på Battle.net också på PC. Vilket jag inte har något alls emot. Det är en jättebra plattform. Så att, tror du folk kommer gnälla på att det inte kommer komma till Steam? Eller ja, det är klart folk kommer, men kommer det vara en stor grej? Väl frågan. Men jag tycker inte kommer det bli en stor grej. Det kommer säkert bli en stor grej att folk gnäller, men jag bryr mig ärligt talat inte. Nej, vad fan, de hade ju för Destiny 2. Precis, så det funkar ju bra. Men det har väl mest med att göra att alla andra Call of Duty har funnits på Steam innan, och sen så nu om man vill spela den här så finns den inte på Steam. Det är väl mest det som... Ja, om vi säger så här, Battle.net har ju ändå varit väldigt stabilt, tycker jag. Det... förvisso, det är ju inte Origin det här. Nej, förvisso. Eller Uplay. Förvisso ja. Så har de har ju inte så mycket spel på Battle.net, så det är väl lite enklare att hantera, men det är väl en av de mest felfria plattformarna eller spelklienterna som jag någonsin har använt i alla fall, så att jag har ingenting emot det. Den uppgraderas ju hela tiden, det är ju chattgrejer och allting och så. Massa grejer. Men ja, ja, jag tror också det kan bli bra, även om jag kanske inte kommer köra det här spelet, men det blir nog bra. Kommer en sågande recension i, sen i oktober, inga problem. Eller en hyllande kanske. Ja, vem vet. Det märks. Kalle, sista nyheten för dagen. Jaha, jag hade gått igenom, jag trodde jag hade gått igenom alla länkar här. Oproffsigt av mig, herregud. Allt jag hörde med hyllande recension var bättre än vad jag trodde. Det här är inte vi sista nyheten. Ja, nu är det någon som jag tycker är kul att... Och där försvann Kalle. Kom en bil, så han mutar sig själv för vår del. Jag hörde bara revandet i bakgrunden. Ja. Jag ska lägga ner en spikmatta på vägen. Oh ja. Ung man upprörd över bilar som brummar i bakgrunden. Lägger ut spikmatta i lokala Stockholm. Mm. Ja, gjort. Det brummade ju för sig mycket här i min gamla lägenhet också. Men ja. Ja. Vad var vi någonstans? Just det. Sista nyheten. Microsoft, ny kontroll för spela med lite, vad ska man säga? Handicap. Handicap, ja. Så heter det. Det var det ordet jag letade efter. Och då menar du här... inte handicap som att man är dålig på ett spel? Alltså, utan... Nej, det är inte som dig, Rob, alltså. Nej, precis. Utan folk med fysiska handicap. Så det är egentligen tanken att visst, de har ju den här, som en liten platta, och sen så är det liksom, vad ska man säga, två... Det är två, det är två knappar där som finns där. Men det mest intressanta är på baksidan av den här stora plattan då, så har de ingångar för alla knappar som finns på en Xbox-kontroll. Så tanken är ju att du då ska kunna bygga någonting anpassat för en specifik persons handikapp då, helt enkelt. Vilket jag tycker det är väldigt bra faktiskt. Herregud. Det är värt att applådera nästan. Yes. De har ju arbetat för just accessibility på tidigare länge liksom. Men det här är bara så tydligt exempel på att det kan göras, och det kan göras väldigt bra. Ja. Förhoppningsvis då, men det ser väldigt bra ut i alla fall. Så bra initiativ. De hade ju på Xbox Inside, är det där heter nu. Jag glömmer allt bort i filmen. Och där hade de ju, de visade klipp med folk med ganska grova handikapp. Alltså jag har sett och blev rörd av det faktiskt. Det var en kvinna som var med där som var väldigt grovt handikappad. Men hon satt och körde, hon såg jätteglad ut. Hon satt och liksom, hon tyckte det var skitkul att hon sa liksom att nu började hon inte känna sig utanför, utan nu kunde hon känna sig inkluderad liksom i spelvärlden, så att säga. Att nu kunde hon ju köra och liksom vara med och dela glädjen liksom och spela med andra. Ja, det var jättefint. Ja. Så, och jag tycker att det är så bra att de har att den är modulär liksom, att då kan de liksom anpassa bäst de vill liksom att vi kopplar, och liksom det är ju bara liksom koppla in på baksidan. Och sen liksom, det var en som hade liksom att han hade på bröstkorgen, hade de satt en knapp för att han hade liksom armen var liksom så han kunde inte sträcka ut, så han hade liksom en stump helt enkelt. Och han kunde liksom då trycka på bröstkorgen, och sen hade han liksom en styrspak kanske för andra handen, och sen hade de liksom en fotpedal som gjorde att de kunde liksom köra liksom. Så det är en jättebra idé. Jag hoppas liksom att den fungerar så bra som de har visat upp än så länge, och att den kommer ut i handen så att alla kan liksom vara med, även ifall man kanske har liksom ett handicap som gör att man inte kan spela med vanlig handkontroll. Riktigt bra initiativ tycker jag faktiskt. Och det sätter väl egentligen punkt för veckans nyheter där. Så back to you, Danny. Back to me. Och då tar vi och slänger oss in i veckans diskussion, vilket är speluppskjutningar. Och vi har haft några stycken här. Jag läser nu texten här. Speluppskjutningar. Många ser dessa som djävulens påfund. Vissa ser det som oundvikligt gott. Det här är en öppen diskussion kring när spel skjuts upp. Är det bra eller dåligt att spel skjuts upp? Vem törs svara först här? Det är klart. Det beror på. Jag tycker det är klart att det är bra att skjuta upp ett spel så du får göra det fullt ut. Så länge folk måste förstå att ett spel har lite av en hype. Alltså hypen kommer förr eller senare dö ut helt. Då kommer inte någon vara intresserad av allt. Jag tänker på typ Crackdown. Som har skjutit upp så länge så att jag känner personligen att bryr sig någon fortfarande om det där. Och jag tror att det finns många spel som kan falla bort för att det tar för lång tid. Duke Nukem. Ibland så är det liksom att visst, du får nog välja nu att nu är det nog dags. Om det är liksom game-breaking skit, då är det kanske lika bra att skita i det. Alltså. Det... Jag känner så här liksom att om det är en uppskjutning som kanske ett halvår, ett år, då känner jag att det är mer inom en acceptabel tidsrymd. Men ifall de säger att liksom, när spelet kommer någon gång så kommer det ut 5 år senare, eller som Duke Nukem som vilket tog en evighet, så då tycker jag att kanske ska skippa det, eftersom ni verkar inte veta vad ni håller på med det här spelet. Sen, och sen är det ju såklart att frågan är ju egentligen, när utannonserar de spelet? Hur lång tid tar det tills det kommer? För om de skiter i utannonserare, jag menar som nu Stalker som utannonseras för att komma ut 2021. Yes. Då är det alltså 3 år. Om de nu börjar redan nu och försöker att bygga hype, för det finns de som är frälsta i deras spelserie Stalker liksom. Och sen skjuter de upp det då om 3 år, ja, då får de fan skylla sig själv om de tappar folk alltså. Så det hänger lite så här, det hör lite ihop tycker jag, men om avvakt och kom ut med spelet, om du inte, om ni, jag förstår att ni har kanske aktieägare som, eller rapporter, årsredovisningar och sånt som behöver visa upp, men avvakta, annars kommer en speluppskjutning bara bli fucka med folks liksom förväntningar och så, tror jag. Jag blir lite så här, alltså, när jag hör om en utannonsering av ett spel liksom, så här, och spelet är liksom som de gjorde med Final Fantasy 7 liksom, den nya now in production eller vad det är, now in development liksom. Why? Eller vad var det här förra året, det här uppföljaren som de utannonserade på E3? Oh, med apan. Beyond Good and Evil. Beyond 2. Good and Evil 2. Spelet var, de hade, det där var liksom allt de hade av spelet. Det där var allt de hade, den där trailern liksom. Trailern var förvisso fenomenal, tyckte jag. Gjorde mig väldigt intresserad, även fast jag inte har spelat första spelet. Och det har ju tydligen ingenting att göra med första spelet i alla fall, så whatever. Men liksom, varför ge oss en trailer som ser väldigt cool ut när ni inte har gjort någonting för resten av spelet? Det känns så meningslöst, tycker jag. Fast där tycker jag nog lite att man måste nog skilja lite på de som utannonserar ett spel bara för att visa upp vi arbetar på en sak, och de som visar upp ett spel och säger det här kommer komma ut ungefär då. För de två, den som bara säger liksom, ja, vi har ett spel, vi arbetar på Final Fantasy, vi säger inget om när det kommer, den kommer komma om, det kan ta hur många år som helst, fine, då finns det ingen liksom datum som folk kan liksom bli irriterade på. Men varför kommer det inte ut? Som om de hade sagt att Beyond Good and Evil kommer att komma ut i slutet på 2018, och sen så skjuter de upp det ett år, ja, men då får ni, då skulle jag bli jävligt men det finns, jag tycker ändå att det är vissa av såna här spel som är, som man vet att folk blir hypade på, som Final Fantasy till exempel. De vet att folk kommer bli liksom, ah, när kommer det? Och så kommer de inte med någon information, då blir folk frustrerade istället över det hela. Jag tycker att det är ju samma sak som med Kingdom Hearts 3, jo, vilket ja, de nej, inte jag har något upp det också igen. Liksom Kingdom Hearts 3. Det har ju varit liksom så här, de hade en fucking Kingdom Hearts logga för typ 3-4 år sedan eller någonting på E3 nu. Och Kingdom Hearts 3 liksom, när kommer det då? Liksom. Och sen så har man fått lite snippets här och där liksom, men vi har inte fått någonting. Release skulle det ha kommit ut förra året egentligen, men så här, så det... Jag tror att studios, vissa studios blir lite så här, att de känner att de måste få ut no word om det. Men varför? Varför måste de göra det? Varför måste de få den där hypen 3 år innan spelet faktiskt kommer ut? Varför inte hypa skiten 6 månader innan det kommer ut, då det faktiskt kommer vara liksom kvar i folks huvuden? Nå, det här kommer snart. Det är för att man vet liksom att inom spelindustrin det tar lång tid för ett spel att bli klart, och ifall de får ut det liksom hypen tidigt, så kommer det alltid ligga kvar i folks bakhuvud nu. Och sen ifall de kommer med en ny trailer, då liksom bara, just det, skit, det här kommer ju snart. Jo, men det, jag kommer tror... hypen igång igen ju. Jo, men studios lider ju så mycket då, om de då måste efter ett år eller något sånt annonsera, nej men tyvärr, vi måste skjuta upp det här ett år till. Ja, men då är det ju... Fast nu är vi inne på mer av att nu snackar vi mer om releaser som utannonseras för tidigt än speluppskjutningar. Jag menar att när de väl måste skjuta upp det, så lider de ju väldigt mycket av just den uppskjutningen, beroende på hur tidigt. Det var ju det exakt jag sa förut. Ja. Så. Men... jag tänkte ett bra exempel annars är ju Shenmue nu 3 som har blivit uppskjutet. Ett spel som kom som en Kickstarter och gjorde en stor grej av på, var det Sonys? Yes. Kanske, jag framme det. Och de sa att det skulle komma ut i år. har jag för mig. Och särskilt nu med tanke på att ettan och tvåan ska komma ut i år. Och så skjuter de upp det igen, för jag har för mig har skjutits upp tidigare. Och då tänker man, ja, men vad fan, de som ändå var i hype, och så skjuts den upp ytterligare en gång. Jag vet inte hur många som, för det är ju spel som det här spelet som är en det är inte en remake, men det är en fortsättning som måste behålla en typ av spelmekanik, antar jag, på sätt och vis, och kanske utseendemässigt, där någon kan höja båda områdena. Men jag är rädd bara att vissa spel, om du gör en uppföljare på någonting som om för 3 år sedan var liksom, då var spelmekaniken standard ungefär då, men vi utvecklas och de utvecklas så långt, det tar sån tid, så att en spelmekanik idag skiljer sig så pass mycket från vad som var för 3, 4, 5 år sedan, så att folk kommer inte tycka om det känns för gammalt redan när det kommer ut. Och det tror jag kan bli en risk för många spel, som att om du skjuter upp som Last Guardian som sköts upp jättelänge till exempel. När det väl kom ut, det hade, om det hade kommit ut tidigare så kanske folk hade hyllat det mer för att det kändes mer unikt. Men sen när det tog sån tid och folk, ja, och sen kommer det väl ut, då är ju förväntningarna höjts i skyn, och då tänker de flesta bara, jaha, var det allt? Som Half-Life 3. Och den reaktionen vill man ju inte få liksom. Jag tror att det finns en viss grej. Alltså, skjuter de upp spelet 6 månader, ett år eller något sånt där, en gång, de säger, ja, ah, nej, men vi behöver lite mer tid. Vilket spel var det? Var det Witcher 3 som de gjorde det med? Där de sa liksom, där de kom ut och sa, nej, men vi behöver lite mer tid för att liksom, för att, då hade de redan hållit på att utveckla spel i typ 5 år eller något sånt där. Ja. Och då säger de, ah, nej, men vi behöver mer tid för att polera och verkligen få i ordning på det här. Vi ger oss ett år till eller 6 månader eller vad det nu var för någonting. Det är helt fine. Jag tycker att det är helt okej om de kommer ut och säger liksom anledningen till varför de måste liksom, att de känner att nej, men det är inte riktigt klart, vi behöver lite mer tid, vi kommer skjuta upp det. Men då tycker jag att på något sätt så måste de då hålla den nya tiden i så fall. För jag tror också, men det, förlåt, jag ska bara, jag skulle bara säga det för när de väl skjuter upp det nästa gång, då det är då som de hamnar lite där du pratar om liksom, att det är då de kan hamna på bakkanten av innovation och sånt, speciellt om det är ett spel där, spelserie eller något sånt där som kanske har blivit lite hyllad för innovativt tänkande eller så, eller att de kommer med nya saker till just den genren. Och även om de inte gör det, så det förloras ju lite tillit till studion då, om de fortsätter att skjuta upp saker. Jag menar, om de säger liksom första gången att nej, men vi måste polera det och få det att vara så som vi vill ha det, så vi skjuter upp det ett år. Okej, fine, det är helt okej, som sagt. Men när de väl kommer nästa gång liksom, så nej, vi behöver ytterligare ett år liksom för att få det, så här, men då sitter man ju och tänker, men kunde ni inte göra allt det under det året, extra året som ni skulle ha nu? Och då känns det som att då kanske de har tagit bit av lite för mer än vad de kan tugga liksom. Ja, det är möjligt. Jag tänkte annars på just kommunikationen i sig är ju viktigt för vissa, som jag har haft nu, att de försenar liksom till exempel Metro Exodus och Skull and Bones. Men det är inte något som sagt varför. Det finns ingen transparens i det hela, utan det är mer, för jag vet, som när det var just The Witcher, så gick ju CD Projekt ut och sa varför, hur det låg till. De hade en öppen kommunikation liksom, eller berätta liksom väldigt öppet liksom, ja, men det är så här, vi känner att det är inte färdigt nog, vi kan inte stå bakom den här, och de var väldigt transparenta med liksom anledningarna till. Och gör man det kontinuerligt, man håller den där, då kan det funka betydligt bättre. Det är ju värre om de säger om Metro Exodus nu försenas till 2019 och sen om ett år säger nej, det skjuts upp ett halvår till. Ja. Så ger de ingen liksom, de fans som finns där ute, de vill ju bara förstå varför, tror jag, många. Ja, men de vill förstå lite mer i alla fall. Så om man bara har lite, ge bara lite, så kommer det liksom, kommer många liksom förlåta. Precis, dem, det gäller ju att ha framförhållning från PR-byrån då, för varje företag där liksom, att ifall man är liksom öppna och ärliga och säger liksom varför, som Rob sa här förut och du också Fredrik, liksom att ja, vi behöver polera lite grann och det är för att vi vill få det liksom, att ni som spelare ska kunna få en liksom extra umfen i spelet, då kan folk ta det liksom. Men ifall de, som ni sa här, att de då tar efter att den här tiden har gått ut, så är det liksom, vi skjuter upp det igen, då är det liksom, man bara, ni skulle ju bara liksom finpolera den sista biten, har vi missat någonting? Och då tappar ju folket där ju ganska snabbt. Så det värsta är ju när det kommer på vid sidan om, som att det kanske inte ens de själva som säger, utan det kommer fram vid en årsredovisning, det kommer via en journalist frågar, ja, men vi skjuter upp det, liksom, som att de inte själva kommer ut med det, utan... Ja, och det är då som Rob sa, att förtroende och liksom för själva spelet och själva studion, och brukar ju fallera ganska snabbt där ju. För att då är det liksom så att, jaha, men ni kan inte ens komma ut och säga det till oss, vi som liksom står bakom och väntar på det här spelet från er. Precis. Frågan är ju om de är rädda då för all backlash som kommer liksom från fans och sånt där. Alltså, ni skjuter upp det av en sån dum anledning eller något sånt där liksom. Men jag tror, min grejen är ju det att det är ju klart att det finns sådana som säger liksom, polering, whatever liksom, eller sånt där. Ni borde ju ha kunnat klara av det på den här tiden som ni hade eller whatever. Ja, men som du säger, så länge de ger en anledning, så tror jag att de flesta fansen kommer förstå. För jag menar, jag kommer ihåg när vi pratade om just uppskjutningen av Witcher 3 i podcasten, gjorde vi för vad, 2 år sedan eller sånt där. Och jag kommer ihåg att vi hyllade ändå dem liksom, för att de hade den här kommunikationen då. Att de verkligen sa till oss att nej, men det här är anledningen till att vi skjuter upp det. Mm. Så jag tror att om fler företag och spelutvecklare faktiskt gör det, så tror jag inte att det skulle vara den här stigman som ligger över just speluppskjutningen ändå. För vi har ju tyvärr sett, nu tar vi Ubisoft här som ett fint exempel, så blir Alicia glad att jag trackar lite ner på dem. Men att Ubisoft har ju haft väldigt hemska releases som har varit så buggade, liksom ansiktena, ögonen flyter utanför huvudet och allt sånt där på de senaste, förutom Origin som inte hade något sånt som jag märkt av. Men att de har haft väldigt hemska, och där hade vi hellre sett liksom att de hade sagt att vi tar och skjuter upp ett halvår för att kunna fixa några buggar. Mm. Jag tar hellre liksom att de skjuter upp än att vi får sådana spel som inte fungerar riktigt till punkt och prick. Mm. Som till exempel med State of Decay 2 nu, som hade nog kanske behövt kanske någon månad till av buggfixar och sånt där. Minst. Jag hade behövt ett halvår, tror jag. Ja, precis. Jag tar hellre att du skjuter upp den, liksom vi får ett spel som när det kommer ut och man känner så att och så lägger man buntan där. Intressant är där att ärlighetens namn, det är ingen som har efterfrågat State of Decay 2 på det sättet. Det finns några eldsjälar säkerligen, men det är ett spel de utan problem hade kunnat skjuta upp. Mm. Ja, för det ligger ju lite där i hypen liksom över, och hur förväntade de här spelserierna är som Assassin's Creed. Alltså de som skriker högst är ju de som vill ha det mest. Ja. Och ger du kommunikationen just till dem framförallt, så kommer ju de värsta trollen liksom, eller ja, troll är alltid troll, men de värsta som skriker högst är ju de. Det är ändå de som älskar det här säkert och vill ha det. Så om de förstår det, så kommer de i regel ändå, okej, fine. Gör en uppskjutning. Ja. Men jag tror att det är ju lite det, jag tror det är också skillnad på som du sa liksom, just med spel som inte har dels kanske den typen av following eller förväntningarna bakom sig. Jag menar, när det kommer ett nytt Assassin's Creed-spel liksom, det förväntas ju då att det ska vara ett Assassin's Creed-spel, det ska vara bra, det ska funka liksom. Eller det var förväntningarna innan Unity i alla fall. Go on. Ja, nej, men innan Unity så var ju det förväntningarna, och det var ju Unity som verkligen bara med det där. Men så att, och där har de ju en så stor fanbase och folk som verkligen älskar de här spelen och brinner för dem. Yes. Ja, nej, men precis. Jag talar ju lite från hjärtat här också, om man säger så. Och det är ju då som du får den här verkligen hammaren på sig när spelet är så buggigt och förstört. Men när det är spel som State of Decay då, som du säger, nu har inte jag någon personlig kunskap, men om det är så att de kan hålla av på det lite och fixa skiten. Men hade de inte någon buggtestning överhuvudtaget, ingen så här någon så här closed beta stress tests eller whatever liksom för netcode. Ja, för mig de hade det. De har haft det. För det känns ju att sånt här skulle dyka upp i de testen då, liksom. Nu kan ju vara så att State of Decay 2 är lite ett unikum på det sättet att Microsoft nu, som de har det med just sina egna exklusiva titlar, har väldigt få. Och de få de har vill de få ut kanske. Ja, jo. Så jag tror det kan vara i det här fallet kanske en. Men då har man ju ändå det liksom. Men, det är lite där, det är studio versus publisher egentligen, där vem det är som har det slutgiltiga ordet för när spelet kommer ut. Jag har svaret på det. Okay. Pengar styr. Jo, så. Ja, Så det är ju utgivarna. Jag är nyfiken, vad säger du Kalle om precis, spelet? Jag tänkte också slänga för Kalle och det är väldigt tyst här. Som våran yngsta person här, nu har vi gamla skruttar. Jag väntar tills vi har tappat luft. Kalle, hur ser du på speluppskjutningar? Nej, men Fredrik har ju absolut en poäng där med att hypen kommer dö, intresset för ett spel kommer dö så småningom om man bara fortsätter skjuta upp hela tiden. Men som en generell tumregel så tycker jag att bara, alltså, bara jobba så länge ni vill på ett spel. Sen så är det kanske lite klumpigt att säga att ja, men det ska släppas här och sen så måste man skjuta upp det, skjuta upp det. Hellre liksom bara säga att ja, men det här kommer ta tid, så det kommer komma längre fram i tiden bara. Precis. Håll kanske, istället för att säga att ja, men det ska släppas vid det här datumet, så säger han att det kommer släppas någon gång längre fram. Kör lite Blizzards, when it's fucking done. Ja, ungefär så. Ja, eller kör som Bethesda med att arbeta på spelet, säg ingenting, och sen ett halvår innan då kommer ni ut med, och så kommer ut. Det är ju nästan den bästa modellen egentligen, för då undviker man alla de här problemen. Vilket får mig att tro att Rage 2 kommer komma ut i år. Men vi får se. Det skulle vara hoppas. Men sen så undrar jag också om man kan kasta in lite early access-spel i den här diskussionen också. Visst, de är ju liksom släppta, men de arbetas ju på. Och det som exemplet som jag vill ta upp där är ju DayZ givetvis. Det spelet har ju dött. Det får spela det fortfarande. På riktigt. Just, ja. Det har ju varit i liksom någon form av early access limbo. Den originella skaparen han har rockit, han har ju stuckit för länge sedan. Visst, de jobbar väl på det lite motvilligt. Men har inte de sagt så här, det kommer komma ut ungefär då och då, sen har det ändrats liksom, hela tiden. Det skjuts upp hela tiden. Det skulle ju vara någon form av äkta synd liksom, att hålla på så här hela tiden. Motsatsen där är väl i så fall kanske, på ett bra exempel är väl i så fall Factorio. Det har ju varit i early access ganska länge, men utvecklarna är väldigt transparenta med vad de gör. De släpper både patchar och liksom content updates lite hela tiden. Jag följer det ganska nära, för de går ju in i så noga, de är så passionerade, så att jag gillar att följa deras liksom fordonsråd. De har uppdateringar varje vecka vad de håller på med, och snart så är det liksom 1.0 release. Det här, på den skalan så har man ju även saker som typ Seven Days to Die som har funnits nu i säkert 3 år eller någonting, 3-4 år. Och det blir ju konstant bättre, men de är nästa stora content patch som de släpper, vilket de gör en eller två gånger om året typ, är Alpha 17. Då blir det ju en väldigt så här gråzonsfråga, när är det liksom spelfärdigt? För det blir, för men de har ju ändå lite så här dev updates lite då och då och sånt där, och säger att de här grejerna, och sen när de väl, men när de väl släpper en stor patch, så är det en stor patch liksom. Det är en ny, Alpha 17 är alltså det är stort, det är mycket grejer som dyker upp i spelet, nya saker som ändras och sånt där, och så det blir ju konstant ett bättre spel, vilket är ju en positiv sak. Men samtidigt så är det liksom, okej, ni får från i alfa efter 3 år. När kommer beta och när kommer release? Precis, early access är ju så svårt att säga när det är klart. Som sagt, Conan var ju early access-spel. Även fast de nu säger att nu är det ju släppt, det är liksom 1.0 helt och hållet. Det ska vara liksom, nu är det klart, liksom, nu är det liksom redo för den stora breda massa. Men ändå kändes som sagt fortfarande early access. Ja. Väldigt tomt tycker jag, men det är ju förvisso den typ, alltså de här hela crafting survival-spelen är ju en genre i sig som känns early access i sig på något sätt. Så jag kunde nästan förlåta det, för att jag är nästan vant med, men det är ju den typen av spel. Den kan ju vara lite janky. Men det är liksom, det är klart att jag undrar ju mer, hur såg det ut för ett år sedan? Sen är det en skum grej som med PUBG också, för det släppte, det kommer ju till early access. Nu vill jag säga att det var det förra året eller förra året. Jag tror att det var. Det är ju stort under förra året, under sommaren där. Släpptes första gången 23 mars 2017. Okej, då kommer jag ihåg rätt. Och sen så blev det 1.0 release i december, va, eller var det var slut på förra året. Men det spelet håller ju fortfarande på att utvecklas som om det vore i early access. Så där var det, när det blev 1.0 release, det var ju bara liksom för syns skull, om man säger så. Alltså, det är ju som Minecraft också var ju liksom, att de hade sin 1.0 release på första Minecon för typ 6 miljoner år sedan nu. Och det är liksom, det var ju bara för show liksom. De håller ju fortfarande på att utveckla spelet nu. Det är liksom, de verkar inte, de är inte på väg att sluta det någon gång liksom. Så att det känns så svårt att veta liksom, när har de skjutit upp på ett early access, eller är liksom bara vi fortsätter att mala på i samma gamla vanliga takt. Mm. Och sen bara för, som du sa, för syns skull sätter 1.0 på. Antal den som har lyckats liksom med att det skulle släppas på Xbox. Jag tror att när jag personligen, så som jag skulle vilja se att det skulle vara för just early access, när det kommer till, när kommer en 1.1 release, det är när man kan spela spelet och det är ett spel. Och du skulle kunna sluta där, så att säga. Ja. Där, det är 1.0 ungefär. Mm. Sen om man vill lägga till saker efteråt, det är ju en helt annan, det är ju liksom vidareutveckling då. Mm. Snarare än liksom att det är en fortsättning på early access. Så att, men det finns ingen standardisering på det där överhuvudtaget. Så att, och det är väldigt svårt på grund av att alla spel är ju olika. Så ja, det är väldigt svårt att urskilja liksom när när ett spel är redo för en 1.0 release, om det ens är det. Ja. Jag är lite nyfiken på vad skulle ni säga att ni som personliga åsikter, hur lång tid kan ni acceptera att ett spel skjuts upp? Ett år. Ifall de säger liksom att ett spel ska släppas nu i december, och så säger de att vi skjuter upp x antal tid, hur lång tid är det ni max skulle kunna acceptera ifall ett spel som ni verkligen vill ha? Ett år. Alltså jag som person är ju så, jag blir väldigt sällan hypad för spel nu. Det finns så gott om bra spel ute redan som jag inte har spelat. Det är ett Call of Duty som är bra. Ja, och tjena. When pigs fly. Carl @nulipodcast.se om ni vill säga vad ni tycker om COD, som ni också hatar säkert. Eller jag tycker också ungefär ett år är väl maxgränsen. Det är en bra fråga faktiskt, för jag funderar på det nu och tänker, men om det är något jag verkligen vill ha, för jag funderar på Cyberpunk till exempel. Nu kanske vi kommer få se det på E3. Och kanske ett datum, kanske inte. Men om vi får ett datum, och då funderar jag, för det är så, det är ett spel som på grund av hur bra Witcher 3 var, som nu i efterhand är nog en av bäst, nog det bästa spelet jag har kört. Punkt. Okej. Okay. Faktiskt. Det är så nära perfektion som ett bra rollspel ska vara. Jag tror fan det. Absolut. Och den hypen gör nog att jag har så mycket cred till dem nu. Så att jag funderar på jag tror nog jag kunde acceptera 2-3 år kanske. Beroende på hur de kommunicerar ut faktiskt. För när visade de upp, eller när offentliggjorde de att de skulle släppa Cyberpunk? Ett, två år sedan någonting. Cyberpunk var ju, det var ju, Witcher 3 var inte ute ens när de utannonserade det. Så att det är ett bra tag sedan. Oj då, och då är det ju minst 3 år. Ja, jag kommer att vi pratade om det i samband med Witcher 3. Alltså att det är någonstans där omkring i alla fall. Så att det är ett bra tag sedan. Men alltså, för mig tror jag, så jag tror att det är en så svår fråga som Fredrik säger liksom. Allt beror på, tror jag. Allt beror på liksom, hur länge har det varit i development redan, vilken studio är det, har de cred redan hos mig, precis som CD Projekt har för EA liksom. EA, högsta förlängning jag skulle 2 minuter vecka och sånt där. Absolut inte. De pumpar ju ut skit i alla fall, så jag ska inte förvänta mig någonting från dem. Nej, men liksom vem det utvecklar, vilket spel det är. Är det någonting som jag är väldigt hypad för, någonting som jag alltid ville ha liksom, något sånt. Jag menar Chrono Trigger 2 liksom, skulle komma till Chrono Trigger, jag skulle kunna vänta i typ 10 år på det liksom, bara för att jag vill ha det. Sen om det är skit, det är en annan sak, tycker jag då. Du tar vad du får. Ja, men allt beror ju på vilken spelserie det är, eller om det är ett spel som ser intressant ut eller så. Hur länge det var i development liksom, vad och sen hur lång upplevelse. Jag tror att alltså ett år, två någonstans däremellan är väl det. För om jag drar alla de här olika sliders till typ mitten ungefär, så ja, typ 1-2 år någonstans där. Men det kan vara mycket längre, det kan vara också mycket kortare beroende på hur hypad eller hur mycket jag bryr mig om. Det får inte bli en Duke Nukem i alla fall, för då kan man lika lägga ner skiten i så fall. Ja, nej. Men sen beror det på vilket typ av spel det är också. Duke Nukem. För är det ett spel som är väldigt mycket inom sin egen genre eller något sånt där, eller en genre som kanske är lite mer tidlös än vissa andra, ett peka-klickarspel till exempel, skulle det komma något sånt liksom, de kan ju fan hålla på i typ 10 år eller något sånt där utan att Monkey skulle... Island 10. Skulle de komma med ett nytt Monkey Island-spel, alltså, jag skulle kunna vänta hur länge som helst alltså, för det. Jag skulle sitta där med nertuggade nagelband liksom, bara, nu tack, ställa uppskjutningen till, okej. Vad säger du då, Kalle? Kalle har ju redan sagt ju så. Nej, men förlåt, min vänskompis kom in så jag var tvungen att mjuta mig. Vad sa ni? Okej. Okay. Jag vill bara se om du var med på noterna. Absolut. Alltid med. Ja. Jag säger ett halvår, ett år liksom, för att jag ser liksom, ifall de har satt ett datum, då är det då de har räknat med att här ska vi ha spelet klart. Och då ser jag liksom att efter det så ska det bara vara liksom den här finpolering, det kanske är buggfixar, det är kanske någonting de bara måste in och pilla lite några små detaljer och sånt där. Jag ser att ifall man tar längre tid än det, i så fall då är det ju något större problem med spelet. Och då borde man inte ha sagt ett datum från första början, eller liksom tagit och skjutit upp längre från första början. Men som ni andra har sagt, det, liksom, det beror helt och hållet på vad det är för spel och liksom vilka utveckling, för man har förtroende för dem, som CD Projekt Red till exempel. De kan ju få hålla på de kan få hålla på ett par år till ifall det ska vara så, för de har ju visat upp verkligen att de kan det här. Och ge ett sånt företag lite extra tid för att faktiskt polera och göra ett suveränt spel. Eller ifall, fast i, tar till exempel ifall EA kommer och skjuter upp, då tänker så här, I don't care really. Då skit hit, och liksom, ifall det kommer så kommer det liksom, då kanske jag kan kika på det. Det är ju lite, nu tänker, för som du säger nu, om EA kommer och skjuter upp, de skjuter ju aldrig upp egentligen. Nej, de har ju den här principen att det ska ut nu, det spelar ingen roll ifall det fungerar eller inte. För de är så satta i sin liksom affärsverksamhet att de bara tvingar sina utvecklare, det ska vara klart då. Och så kommer Battlefront 2 ut och är liksom, inte nog med att det är 5 miljarder jävla mikrotransaktioner, det är lite janky också. Och folk bara, men det får vara så. Du kan få betala för $20 extra, får en uppdatering som får spelet att fungera. Och EA kommunicerar ingenting. Utvecklarna, DICE står där och får hålla i hundhuvudet liksom. Medan en annan mer etablerad studio kan, eller en mer älskad studio kan bara säga, men varför? Medan en stor publisher som EA, de skiter i det. De bryr sig inte, de vet att de tjänar pengar i alla fall. Ja, vi kanske ska knyta ihop det innan vi tar och säger mer dumma saker om EA, fuckface. EA suger balle. EA är så bra. Jag tycker om EA. Ja, det är ju värsta förolämpningen till EA egentligen. Ja, det var det. Yes, vi tar och skuttar över till övriga nördämnen. Och Fredrik, du och jag har ju sett Deadpool och alla dör. Alla dör. De tar död på hela universum där i den här filmen. Deadpool är inte odöd längre, som tar död på honom. Har vi spoilat klart här nu? What? Han blir med barn. Han blir med barn, till Thailand. Problemet är att inget av det här låter som någonting som absolut inte skulle funka i, skulle kunna vara med i en Deadpool-film. Tror du? Klart, allting det han här låter exakt saker. Han bryter ut i sång och dans och han dansar lite. Ja just det, kan också. Nej, men vi behöver inte gå in liksom på det, på berättelsen egentligen. För det, jag tror där kan vi nog råka spoila lite. Men kan säga att han, ja, han träffar en kid, han försöker rädda kidden undan Cable. Det är ju sjukt grovt, men det räcker tycker jag. För det, allting, det är egentligen så är, tycker jag, står in lite oväsentlig i den här filmen. För det handlar om bryta fjärde väggen, ha helt dundersköna jävla one-liners och skämt rakt igenom. Och bara inte bry sig, dra referenser och bara jävlas med vissa andra karaktärer. Om jag säger så här, att min favorit i den här filmen är taxichauffören. Jaså, jag tyckte han var lite så. Jag tycker han är så skön, för han är den mest han är liksom, ja, den minst farliga personen. Han liksom bara, jag vill bli lödmördare också. Man bara, what? What the fuck? Jag tänker bara om scen liksom, de sitter i taxin och det sitter andra människor i baksätet och pratar, och samtidigt så sitter Deadpool och svirlar runt med fingret i håret på taxichauffören. Och smekar han över kinden. Nästan... Så man bara, ja, precis. Man bara, vad är det som händer här? Och han bara sitter, Om vi tar den här filmen till skillnad från första filmen, känns jag har lite mer känslomässig respons. Den har lite mer djup än första filmen, som var extremt over the top. Men jag känner att den här så har Deadpool en lite mer tyngd i liksom varför han gör som han gör. Ja... Det finns, han har ett definitivt... Han har ett mål liksom. Mål och ett driv. Mm. Absolut. Däremot tyckte... Det var nog nästan lite... Det var, han, de har ju dragit upp referens och fjärde väg-grejerna till 150%. 200% här liksom, känns som. Mer än i första. Och det var nästan lite för mycket ibland, tyckte jag. Särskilt i slutet när det var en scen som var lite mer utdragen, vart jag bara, ja men får det gjort nu då. Ja just det, ah, okej. Det liksom, det fanns en del ställen. Du tänker på den här när han onanerade den här flygande grisen. Okej. Ja, okej. Ja. Kalle kom brigad. Men alltså överlag är det en bra film. Alltså du kommer gå på, se den på bio eller hemma, det spelar inte, det är ju ingen bioupplevelse i sig på det här sättet, men det är en bra, det är en riktigt bra underhållning är det ju, kort och gott liksom. Det är mycket referenser, coola, lite roliga karaktärer, både seriehjältekaraktärer, en del roliga cameos, ja, och annat smått och gott. Nästan en film värd att ha en spoilercast på. Mm. Jag ger en 7 bävrar av 10. Mm. Good. Fredrik. Ja. The Rain. The Rain. Säger man Rain? Jag vet inte hur man säger det på danska. Rain, men inte jag heller. Rain. Vad är The Rain? Stoppa på munnen bara så funkar det. Rain. Nej, det går inte. Där förlorar jag alla danska lyssnare. Alla danska lyssnare. Ja, alla tre. Det är Lars två, och... 1, 0, -1, -2. Nej. Ja, vad är Rain? Jo, det är en dansk serie som handlar om ett virus som sveper genom populationen. Och hur förs viruset? Jo, när det regnar. Får du en droppe på dig, du är körd. That's it. Det är liksom konceptet av det hela. Och det handlar om en tjej och hennes bror som hamnar i en bunker, kan man säga, med hjälp av hennes far och mor. Och efter det så händer stuff som gör att hon och brodern blir ensamma där. Allt det här är i första avsnittet, så det här är en premiss nu, för egentligen det kommer på riktigt igång efter första Fredrik, avsnittet. Jag älskar stuff i saker. Ja, men de blir kvar där i 5 år. Oh shit. Och till slut så tar det slut på resurser och måste ta sig ut, och de har ett mål, och det tar sig uppåt genom Danmark och upp genom Sverige. Faktiskt. Okay. Så konceptuellt så har det en hel del. Det här är lite Walking Dead i svensk fauna. Skandinavisk Walking Dead typ. På vissa sätt så är det här med regnet i sig och vad som har skett för att få viruset i regnet. Det är ganska intressant faktiskt. Är det liksom man får information lite spridda skurar sådär, ursäkta pannan där, och men... vem har gjort det och varför vad är anknytningen till just de här två personerna till viruset? Det finns mer där. Det finns mycket potential i den här serien, och jag har svårt, det problemet jag hade först och främst, jag fattar inte vad de säger för 5 sekunder. För danskan här är så sjukt svår. Jag hade subtitles, det var det enda sätt för mig att fatta vad de än sa. Men jag har alltid haft svårt för danska. Så det finns säkert andra som kan förstå. -5 danska lyssnar helt plötsligt. Nej, men det är ju bara jag som har svårt för språket. Det är ju inget fel i språket liksom. Men det innebär också... Tyvärr att jag har svårt kanske ibland att riktigt se hur bra skådisarna är. sådär. De flesta som det handlar om i den här, för det blir ett litet gäng som tar sig upp genom Danmark och sen Sverige, de är, tycker jag, är bra. Tyvärr så finns det ju svenska skådisar också. Yay. Och de är det sämsta som jag har sett på länge. Är det alltså. Någon som vi det är känner så... till eller är det bara man? Nej, det är inga. Vilket gör det nästan värre. För de alla är så... Det, manuset, föreställ att ta en, den mest generiska zombie-postapokalypsberättelsen. Det manuset, översatt till svenska. Så styltigt och dött när de svenska skådespelarna kommer, så att jag nästan bara, men snälla, håll er i Danmark. Vad är det där? Det ser ut som en ungefär död, men det är såna här typ, som går. Vad gör ni här? Vem är ni? Vad gör ni? Det jag bara, där. Men nej. Alltså, det är det problemet jag har med så... Jag är en doktor. Jag kan hjälpa dig, men jag vet inte om jag borde. Alltså, man bara, nej. Alltså, det där är det där problemet jag har med svensk TV och film överlag. Är det för alla de jag har sett, tittat på, även om det bara är typ 10 minuter av det eller något sånt där någon gång, eller i någon trailer bara, det är det att det låter alltid som att de har tagit, tittat på amerikansk TV eller film eller whatever liksom, och tänkt, det där är en bra replik, låt oss översätta den till svenska. Vilket precis gör att den låter... Det är exakt så det känns här i de svenska. Jag kommer tillbaka. Ja, det, men det, kom ihåg att det, det är just specifikt de svenska skådespelarna som är, alltså det är så träigt känns det som. Och manuset då blir så tydligt nästan enkelspårigt på något sätt. Du har den, du har en big boss bad guy i Sverige. What? Okay. Och han är big boss bad guy för att han är big boss bad guy. Är det hans namn? Big boss bad guy? Jag vet inte vad jag sitter och tänker, jag bara Solid Snake. Men det är liksom det känns det är det dåliga med serien, om jag säger så. Men tack och lov så är det inte så mycket svenskar med. Utan det är mycket danskar. För att vara en film som utspelas, eller en tv-serie som utspelar sig upp genom Sverige, så är det inte så många svenskar med. Nej, men det handlar ju om det här gänget först och främst, och interaktionen mellan dem, vad som händer dem, hur de liksom utvecklas lite under resans gång, när de får reda på saker, när vissa saker händer dem, hur det påverkar dem när det händer saker och så, vilket funkar. Sen tyvärr så finns det mycket tropes. Jag tar och spoilar den om det går bra. Spoiler. Längre fram så kommer ett avsnitt, då träffar de på ett gäng, en slags kult känns det som. Alla har liknande kläder och alla pratar väldigt snällt och blir en del av gemenskapen. One of us, på en gång... eat humans. Ja, exakt så är det. De var kannibaler. Och det såg jag på en gång. Jag tänkte, de här kommer äta upp dem. Eller vill jag äta upp dem. Jesus. Och det var de. Det är för att det alltid finns minst en i varje så här postapokalyptisk så här grej. Yes. Och det, jag kände på en gång, ja men okej, ett, de här, det känns religiöst, men de har inte någon religion så där. Det är en kult, okej, de kommer äta upp människor. Mm. Och mycket riktigt, en av karaktärerna hittar en typ överkropp i en frys typ så här. Och man tänker, ja, just go on with this. Gå härifrån, jag har sett det här så många gånger. Och det finns en del, inte alltid, men det finns en del sådana här nästan tropes typ som kommer med. Men det är inte för ofta. Men när det händer så tänker man bara, snälla, gå vidare nu. Men är det en produkt av att titta för mycket på tv dock? Och sett alldeles för mycket tv-serier och filmer? Det är möjligt, men tyvärr är det ju att den kulten är också svenskar allihop nästan. Så det är ännu värre. Och de var ju nästan ännu sämre än den första svenska tjejen som kom in. Och jag bara, de bara, här pratar vi alla bra med varandra. Och nu ska vi sätta oss ner och prata. Man bara, okej, okay. Och sen fortsätter de att bubbla. Man tänker, nej, jag köper inte deras karaktärer, för att de pratar inte som människor. Punkt. De pratar som hur en författare som tycker amerikanska tv-serier är coolt, så ska en kult prata i en tv-serie i Sverige. Typ. Så känner. Det känns som att man förstår att de har tänkt att det ska låta coolt eller låta naturligt, men det låter mer onaturligt bara på grund av det. Så det... Någon som har skrivit en replik men aldrig hört en sagd liksom. Ungefär ja, det känner jag igen. Jag känner igen sånt. Men ja. du fråga, jag har en fråga. Tror du, i och med att svenska skådespelarna är så jävla dåliga, tror du att de danska skådespelarna också är så dåliga, men på grund av att du inte förstår vad de säger, eller kan inte liksom, så du kan inte riktigt bedöma om de levererar sina repliker dåligt eller inte? Ja, men jag var inne på det liksom. Jag har svårt att avgöra riktigt, men utifrån min reaktion bara på hur de är rent instinktivt så känns de bra. Okay. De flesta, inte alla. Vissa är lite mer styltiga, men överlag så funkar de, särskilt tjejen i huvudrollen. Tyvärr är hennes bror hennes bror är jobbig. Okay. Men karaktären är jobbig, så det kan vara där. Jag har svårt. Han känns lite trä, men han är jätteung. Så okej, fine. Men hon var väldigt bra. För det är en sån där grej som jag alltid tänker på när jag tittar på någon serie eller något sånt där som inte är som inte är varken svensk eller engelsk liksom, där jag inte kan förstå vad de säger. Även i så här amerikanska filmer och tv-serier när de helt plötsligt börjar prata spanska eller något sånt där, så tänker alltså är det rätt? Är det liksom skådespelar de bra på spanska här liksom? Så ja, det kan vara så svårt. Det är väldigt svårt att avgöra på grund av språket, det är så annorlunda och de har ju liksom sina egna vad ska man säga, expressions liksom och sådana saker. Så men ändå så tycker jag när jag tänker efter så borde man ju kunna avgöra det lite på grund av danskar är ju typ som svenskar fast sämre bara. Precis. Ja, om vi säger så här, om jag ska avsluta då. Jag tycker den finns på Netflix och det är värt att titta på den ändå. Det är bara, jag tror det är 8 avsnitt på den. Överlag så är det en okej serie. Och det är båda för en ny säsong. Och jag tror om den får en säsong till och den får lite av de Netflix-pengarna och kanske skippar, nu sitter de ju lite fast i Sverige kanske. Men om de kanske bara tar in, slänger ut lite manis, va? Får ju lite bättre skådisar, va? Så kanske det kan ordnas ändå. Jag har en nyfiken, jag men, har en fråga, Fredrik. Tror du att serien hade varit bättre om den hade varit engelsk eller amerikansk? Liksom? Att den var gjord på det språket liksom, med de skådespelare, med brittiska eller amerikanska skådespelare eller what have you? Jag vet inte. En del av the lore, liksom, alltså en del av attraktionen här är också för att det är just i Skandinavien. Och hade det varit i utlandet, alltså hade det varit en engelsk produktion, då hade man ju verkligen sett det förut. Då hade man ju nästan bara, ytterligare en sån där serie. Okay. Nu, jag tror att en del av attraktionen med den här är också för att, här har vi en första danska Netflix-serien som är relativt välproducerad och full on skandinavisk. Så där i sig är ju en attraktion i det. Hade de lagt i England, då vet jag inte om ens intresse hade funnits, för det finns ju så många den här typen av serier. Men ja, kanske. Jag tänker väl liksom överlag i skådespelare och liksom stories kanske så. Men kanske. I alla fall, de här danskarna upplever jag i alla fall som bra. Och särskilt hon i huvudrollen, hon tycker jag är bra. Så ge den en chans ändå, tycker jag. Danskarna kanske tycker att våra skådespelare är totalt värst. Men de svenska är riktigt mycket bra. Mycket möjligt. Ja, kanske. Durain. Ja. Fredrik. Nej. Barry. Vad är det? Vad är det? Ja. Du? Ja. Ta en gnutta mord. Aha. Ta en gnutta mörk humor. Yes. Och ta en gnutta en kille som, nej, jag vill inte längre vara en hitman. Jag blir en skådespelare. Det är mina vardagar. Då har du Barry. Jag kom över en ren slump. Jag hörde om det liksom på någon så här YouTube-kanal. De pratade om det lite löst. Jag tänkte, kan väl titta första avsnittet. Och sen såg jag hela säsongen. Bara sådär. Hittar de misstag och sen hittills såg jag allting. Det är just det där med att han är bra på att vara hitman. Han är väldigt bra på att vara hitman. Han eftertraktar i princip, och hans boss kan man säga, som spelas av en kille som heter Steven Root. Han lurar nästan in honom på att göra liksom uppdrag, för det är mycket pengar och han har gott om pengar och så. Men han ska ta ut en skådis bara för att den här hade satt på någons hustru eller någonting. Så han får ett uppdrag, skjut den här killen. Så han kommer in på en sån här teaterställe och bara för att få information, men råkar tas liksom av misstag som en skådis, som är, den så här, den teaterskola är det. Okay. Och ja, du där, kom med här. Han bara, nej, ja. Och då kommer han upp på scenen med den här killen som han då ska ta ut. Mm. Så de, ja, de gör en scen tillsammans och sådär. Och så självklart så är det ju en tjej där också. Och hon på något sätt ser honom och pratar med honom på ett sätt som han inte har varit van med. Hon ser honom verkligen på, så att säga. Och får honom att vilja gå kvar där. Han måste ju ändå komma, göra lite undercover för att komma åt den här och lära sig vart han bor och lite sånt där, så han kan ta ut den liksom. Just problemet för honom är att han fick det här uppdrag av typ så här någon sydamerikansk maffia typ. Och de vill få det här arbetet gjort snabbt. Och han vill ju fortsätta gå i skolan, för han vill ju lära känna tjejen lite. Mm. Så han drar ut på ett lite, vilket får dem att bli arga. Så de tar ihjäl den här killen istället. Och framför ögon på honom. Och han då av ren, och då menar jag verkligen precis när han är i närheten i princip, vilket får honom bara, what, det här var ju mitt jobb. Och de börjar sikta på honom och han tar ut alla. Mm. I princip nästan alla. Och därefter så har vi att hans boss som skulle hjälpa dem med det här uppdraget fastnar i trubbel för att, ja, han fuckar ju upp det. Och han vill gå i den här skolan, han blir av med bossen. Han vill sluta för han vill träffa mer av henne. Och sen händer, utvecklar saker och det kommer massa strul och så. Underhållande om man är, om man gillar drama och lite så här, lite rå mörk humor. Och om du mot förmodan är typ en så här teaterstudent, så kan det vara lite underhållande, för de gör många övningar och de har en teaterlärare spelad av Henry Winkler. Om ni känner till honom. Han var med i den här... Hej! Gamla tv-serien på 60-talet. Jättekänd. Vad hette den karaktären? Kommer jag inte ihåg. Defons. Och han är så här typisk teaterlärarsnubbe som liksom... Så när den här första killen dör, han bara... Oh, känn! Sorgen. Använd det! Man bara, what the fuck? Fredrik, det där låter precis som när du och jag gick på teater. Så. Ja... Nej, men det, han, Henry Winkler gör jätteroligt här, för när då de här tas ut i första avsnittet så kommer ju polisen in i bilden och de vill intervjua, och då är huvudkommissarien en tjej där som då han blir lite så här betuttad i, så han vill få henne ut på en dejt, alltså Henry Winkles kallat karaktär, och hon vill bara veta vad som har hänt. Mm. Samtidigt så ser ju då Barry att hon börjar komma dit lite för ofta. Och hon är ju den som egentligen letar efter honom då. För han tog ju ut bad guysen. Så det blir lite problem där, kan man säga. Men på ett ganska mycket dramatiskt sätt. Det, jag tycker, ska man se en lite mer... lite mörkare serie som vågar ta ut lite i svängarna ibland. Och ha mycket humor. Så ge Barry en chans, säger jag. Mm. Faktiskt. Det är 8 avsnitt ute hit. Dills. Mm. Jag tror det är hela första säsongen. Det märks. Tror jag. Ja, det är det. Yes. 8 delar. Ja, men sweet. Då har vi fått hört en massa av Fredrik här nu. Och ja, nu räcker nu det. Nu räcker det. Ta till Carl istället. Nu går vi över till vårt lilla specialsegment. Brädspel med Carl. Brädspel med Carl. Ja. Nej, men det var igår så vi hade en liten mysig brädspelskväll med kollegorna från jobbet då. Det var, vi spelade 3 spel, men det är 2 av dem som jag vill ta upp mest. De var de som är fan roligast. Den ena är Ultimate Werewolf och Resistance. Mm. Kan vi börja med Resistance som vi gjorde då. Och det är, båda spelen är lite snarlika på så sätt att det går ut på att lista ut vem som är antingen då en varulv eller vem som är då i spioner. Så att, The Resistance då är det... Vi spelar 10 spelare. Och då är det 4 spelare som är spioner. 6 spelare är The Resistance då, motståndsrörelsen. Och då ska man gå ut på uppdrag. Och sättet här går vidare på att man ska... En spelare får ett sånt här litet ledarkort. Och han ska peka ut så många människor, alltså, vad ska man säga, medlemmar som behöver vara med på ett visst uppdrag. Så uppdragen kräver 3, 4 eller 5 medlemmar då. Så då får man lägga fram så jag vill att de här 3 ska med. Och sen så får alla i hela gruppen då rösta om de godkänner det här eller inte. Röstar majoriteten ja så får de gå vidare och göra uppdraget. Röstar de nej så går rollen som ledare vidare till nästa personen med lus då. Men sen så, låt oss säga då att de, alla de här godkänns då, och sen så går de vidare. Då får man uppdragen i sig, det är ingen detalj i sig, utan det, man får bara välja om man vill att den här uppdraget ska lyckas eller inte. Och i det här fallet så räcker det med att antingen det räcker med att det finns bara att en person som skickade på uppdraget lägger en fail. Förutom vissa, de sista uppdragen så krävs det två fails då. Så, och spionerna vill ju givetvis att uppdragen ska misslyckas. Det är först till 3 poäng då, så att antingen att Resistance lyckas klara av 3 uppdrag, eller att spionerna lyckas stoppa 3 uppdrag då, helt enkelt. Allting har ju, dels är det ju ett socialt spel, att allt handlar om att man ska försöka lista ut, ah, okej, det var de här 3 som var med på det här uppdraget, och då fick jag en fail, så det innebär att de här 3, en av de här 3 då är en spion. Så då kan man ju sitta och diskutera en massa och ifrågasätta, och varför valde du att rösta emot den här gruppen och så. Och så, ja, så går de på nästa uppdrag, och då visar det sig att ja, men då hade vi en av de här personerna som var i den första gruppen och med den här gruppen, och nu fick alla vi en success till exempel. Då klarade vi av uppdraget. Då kanske just den personen var inte en spion. Eller det vet man ju inte, för spionerna, saken är den att Resistance måste välja att uppdraget ska lyckas, och spionerna får välja. De kan ju om de vill skapa lite goodwill, så kan de ju säga att det här uppdraget ska lyckas, bara för att man ska hålla lite låg profil eller sådär. Och det här var ju ett jätteroligt spel verkligen. Vi var ju 10 stycken, så det är väl, nu ska vi se, jag tror det var 6-10 spelare eller sådär ska man vara. Och det var jätteroligt verkligen, för det är speciellt med min grupp, då vi känner ju varandra sedan tidigare på jobbet och sådär, då blev vi väldigt hetlevrade i diskussioner direkt. Så här, folk började peka ut varandra, liksom så här, anklaga varandra och hit och dit och sådär. Så det var jätteroligt. Så det rekommenderas starkt, och det är inte speciellt dyrt heller. Vi köpte det på Dragon's Lair, jag tror det var en 200 sådär. Så att det var lätt att komma in i, inte alls många regler eller sådär, utan det var så. Så passar bra med några öl till också. Så. Sen kommer vi till Ultimate Werewolf, vilket är väldigt snarlikt då. Förutom en varulv, va? Ja, egentligen då. Så, det här är lite roligt, för i Ultimate Werewolf kan man spela upp till 68 spelare. Kan man med. What? Seriously? Är man typ klaner eller? Ja, alltså typ. Alltså för att, det är så många kort, det är bara en kortlek som följer med egentligen. Då har de så pass många kort så att 68 spelare kan i teorin spela. Sen hur man skulle ordna det vet jag inte riktigt. Men det här spelet går ut på att det är liksom en dagscykel, om man säger så. Så dagen öppnar upp och så får alla som är villagers då. Det finns villagers och så finns det varulvar, och så finns det lite specialkaraktärer som kan gå in på sen. Men de får välja att ska vi lyncha någon, man får rösta på om man ska döda någon. Och sen så väljer man att göra det, och så får man alla rösta, och den som har majoritet väljer så lynchas. Kalle, hur många gånger ville folk lyncha dig då? Två, ska vi se här. Ena rundan så blev jag dödad varulv, den andra gången blev jag lynchad. Och jag var villager båda gångerna. Oh dear. Men sen så blir det natt, och villager alla somnar och alla får stänga ögonen. Och sen så får varulvarna få öppna ögonen och peka ut en person som ska dödas. Man har en moderator med som inte är med och spelar, utan så att de behöver liksom bara öppna ögonen och peka ut någon, och sen så går moderatorn ut och väljer upp då. Och det är hela spelupplägget då. Så målet är ju att villagerna ska lista ut vem som är varulv, och varulven ska lyckas döda alla innan de blir lynchade helt enkelt. Sen finns det lite specialkaraktärer också som man kan kasta in. Vi började med bara köra basic, där det bara liksom är varulvar och villagers. Men sen finns det lite specialkaraktärer då, i form av en seer som kan, när alla andra sover, så får de vakna upp och välja ett kort, välja en person då, vars kort man då får vända och kolla på, och se vad det är, om de är en villager eller om de är varulv eller vad som helst. Sen finns det en annan väldigt rolig karaktär som heter Tanner, och han hatar sitt liv så mycket, så han vill bara dö, och är det någon som dödar honom, då vinner han hela spelet. Och det var faktiskt något som hände sista matchen där, sista omgången vi körde, då vann Tänen för att hon blev dödad. Så finns... jag vet inte vad det säger om spelet. Grattis, han lyckades ta död på sig själv. Ja. Du vann. Det finns en priest som kan skydda någon, och varelvorna får inte veta vem, alltså vem de skyddar, utan det är prästen vaknar upp först, väljer att skydda en person, och sen så vaknar varelvorna upp, och skulle det hända att de väljer att attackera någon, då det sägs ingenting, de ska inte nämna det nästa dag när alla vaknar upp, utan det är liksom bara ja, men dog inte. Och så finns det också en hunter också, vars ability är att när han blir dödad, antingen lynchad eller uppäten av varulven, så får han direkt döda valfri person, vem som helst. Och det som hände med oss då, att hunten blev dödad, och han valde liksom bara personen, så lite kanske på måfå, jag vet inte, att döda personen som satt bredvid honom. Då dödade han tärnen som bara vill dö själv, och då vann hon spelet. Det kan bli ganska varierat, som att ena stunden kanske, eller ena gången kanske blir jättelångt spel, och andra gången kanske blir jättekort. Det roliga var att andra omgången vi körde, då hade vi de här specialkaraktärerna inkastade. Så vi hade liksom lite extra firepower, vi hade en priest och en seer då. Så då hade vi lite, alla som var villagers då, vi hade ju då möjlighet att skydda varandra, och då en seer som kan vända på kort och sådär. Men de två var de första som dog. Okay. Det första som hände var att vi valde att lyncha prästen, så han dog direkt. Och sen så dagen efter så blev Sien dödad direkt. Oh, Jesus. Och det här var ju mer av ett mer rollspelsmässigt spel, alltså vi hade en moderator som var väldigt duktig på liksom att improvisera och sånt där, så han vävde ihop en hel story liksom, att vi var en by, och sen fick han liksom peka ut att alla får hitta på en egen karaktär, så jag var en bonde och någon annan var liksom en sekreterare till borgmästaren, och så fick man spela den här karaktären lite grann då. Och det var roligt också, för första omgången då var vi en sån där stereotypisk liksom medeltida by, men sen så andra omgången då hoppade vi helt plötsligt fram i framtiden 2082 istället. Man spelade what? Där. What? Ifrågasätt inte. Nej. Och sen så givetvis, i och med att vi är kompisar, då blir det ju massa inside-skämt, som det finns ingen poäng att jag tar upp dem, för det är ju bara inside-skämt i vår grupp. Men det blir ju, om alla verkligen anstränger sig och liksom spela med och sådär, och liksom hålla på och leka runt och anklaga eller försöka försvara sig själv och hitta på bortförklaringar och sånt där. Det var också roligt, för han som spelade Seer första rundan, han försökte liksom på ett snyggt sätt lägga upp det, men jag hade en dröm i natt, och jag såg att den här personen var ute och hade liksom dödat någon eller sådär, något i den stilen. Och sen så valde alla att döda Sion helt plötsligt, för de trodde att han mytade. Han litade inte på vad han sagt eller sett, eller vad han sagt, försökte hitta på storyn. De här två spelen då, The Resistance och Ultimate Werewolf, de som ni kan höra, de är ju väldigt lika liksom, givetvis. Men jag skulle påstå att Ultimate Werewolf var det roligaste, speciellt om alla lite anstränger sig och verkligen försöker spela med liksom. Det var då som det var absolut roligast. Så. Mm. Verkar som något vi skulle, fan, det skulle vi egentligen, det var bara en kortlek, ja, det är bara eller? Kortlek. Och många kunde spela. Många kan spela. Upp till 68 spelare. Så att, ja. Tänkte om man skulle ha det på någon liten IRL-träff. Ja, jag kan köpa med det i så fall om vi ska träffas någon dag. Du menar när du ska gå iväg med Rob och handla lite spel och sånt där? Precis. Och vid disken bara, åh, kan inte jag få spela? Åh, lilla Rob, säger du, kammaren med en stor kam. Jag är äldre än Carl, med ganska stor marginal faktiskt. Ärsta. Ja. Och du är som ett barn inombords. Mentala åldern. Som en stor baby. Mentala åldern, så jag är fortfarande äldre än dig. Ja. Ett år. Det är fortfarande ett år i alla fall. Nej, men att han bara accepterar det. Det är fortfarande ett år i alla fall. Jag tror att jag tar och rundar av innan ni tar skuttar iväg och gud vet vad som händer här i så fall. Ja, som sagt, det var slutet på den här delen. Om ni vill ha mer utav oss så kan ni hoppa ut på vår hemsida www.nördliv.se. Ni kan hitta oss på Instagram, Twitter på @nordliv.se. Sök Nördliv, det kan ni, ni hittar oss överallt i så fall. Skutta gärna in på iTunes, lämna ett betyg och skriv en lite rolig sak. Helst som Kalle om hur sur han är på kod. Yes. Ni kan ju också, eller kan ni skriva direkt till oss om ni vill prata, som vi sa det förut, att ni kan nå oss ifall ni vill nå oss rent allmänt, så är det info@nordlivpodcast.se, eller som sagt om ni vill beklaga det, vad Kalle tycker om kod eller EA, så är det carl@nordlivpodcast.se. De mailen dimper in rakt i telefonen, så jag kommer nog svara ganska snabbt om det är någon som mailar någonting. Det är din åsikt, fuck you. Oh dear Jesus Christ. Om du vill köta med oss, så brukar vi ibland hänga ut på våran Discord. Länk till det finns på våran hemsida. Vi är ute till och från. Det finns inga speciella tider vi är ute, utan det är liksom hugget som stucket när vi är online där, helt enkelt. Om ni ser att vi är där, så skriv gärna med oss i så fall. Det vore kul. Ja, men har jag glömt någonting? Har jag missat någonting? Nej. Jag tittar på min lilla lista här och allt ser ut och checkat och klappat och klart. Så då får vi helt enkelt tacka för oss den här veckan och hoppas att vi hörs snart igen och kramas och mysa ihop när vi sitter här och pratar om spel och andra nörderier. Jag ska döda bebisar i The Forest. Åh gud, ja, just det. Du spelade där med Max, ja. Okej, för att Fredrik ska få mer tid att mörda bebisar, citera inte Baby Killer Olsson. Så får vi tacka för oss. Vi hörs. Toodaloo. Toodaloo. Hello.